NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Tweede Kamer klinkt kritiek op wat wordt genoemd de willekeur in de versoepelingen van de coronamaatregelen. D66, CDA, PvdA en Partij voor de Dieren snappen bijvoorbeeld niet waarom bibliotheken dicht blijven. Ook vindt een aantal partijen dat de kermissen weer van start moeten kunnen gaan. Twee vrouwen zijn veroordeeld tot celstraffen voor het online bedreigen van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Een Apeldoornse van 54 had via berichtendienst Telegram het huisadres van Van Dissel gedeeld. Een vrouw van 53 uit Terneuzen had in een chatgroep geschreven dat Van Dissel een pedo is. In een park in Wernhout in de Brabantse gemeente Zundert is het stoffelijk overschot van een baby gevonden. Politie kreeg rond 5:30 vanmiddag een melding. Voorbijganger had in een vuilniszak het lichaam aangetroffen. Honderden cliënten van het UWV zijn gedupeerd door foute beoordelingen van arbeidsongeschiktheid. Mensen raakten daardoor in de problemen, zegt de uitkeringsinstantie. Het gaat om zo'n 2100 mensen die tussen 2006 en 2010 recht hadden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV zegt de zaak recht te zetten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Kiva Alouche en Jeroen Stomporst. Goedenavond. Vanavond hebben we live de ontknoping in de eerste divisie. Wie wordt de tweede club die promoveert naar de eredivisie? Wordt het de Graafschap of toch een van de achtervolgers? Almere, Go Ahead Eagles of NAC? De komende anderhalf uur wordt dat duidelijk. En we hebben ook mooie gasten. Mixed martial arts vechter Reinier de Ridder. En ook theatermaker en actrice Willemijn Verkijk. En schrijfster Diana Vellema. Over hoe de culturele sector het hoofd boven water probeert te houden in coronatijd. En later een gesprek met een Groningse tandarts die alle Waddeneilanden bezocht. Het zijn er meer dan u denkt, 61. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn en Omstreken. Ja, wordt het de Graafschap of wordt het toch een van die andere clubs? Maar de Graafschap is op pole position, toch, Ragnar? Absoluut, maar het staat 0-0. En je hoort misschien, Jeroen, een ruis op de achtergrond of veel geluid. Nou, ik heb nog nooit zoveel regen naar beneden zien vallen als op dit moment in Doetinchem. 32 minuten gevoetbald, nog geen doelpunten zoals gezegd. En deze regen die komt al een minuut of 10 echt met bakken en met bakken tegelijk uit de hemel vallen. In een wedstrijd waarin Helmond Sport niet heel veel minder is dan de Graafschap. Dat nog niet één uitgespeeld moment heeft gehad. En Helmond nu op de kop van het strafschopgebied bij de ploeg uit Doetinchem. Maar de bal wordt uitverdedigd. Er is één moment voorbijgekomen dat je dacht, oei, dat zou hem kunnen zijn. Dat was van Helmond Sport een minuut of 10 ruim geleden. Gosselink van dichtbij maakte er toch al 8. Kreeg een voorzet van Lukili vanaf de linkerkant naar een vrije trap die daar weer aan vooraf ging. Maar hij raakte de bal te zacht toen hij hem had vrijgemaakt. En toen kon de bal worden opgepakt door het doelman Rodi de Boer van de Graafschap. Dat 76 punten heeft. Virtueel zou je kunnen zeggen nu 77. Overal is het 0-0 bij de concurrentie. Bij die andere wedstrijden. Almere, Jong PSV, Cambuur, NAC. Cambuur is al kampioen. Excelsior Go Ahead Eagles is ook 0-0. Maar als Almere scoort of als Go Ahead nu scoort, is die ploeg virtueel een eredivisieclub. Staat het overal 0-0, dan trekt de Graafschap aan het langste eind. Maar het duurt allemaal nog wel even. Een kleine uur. Dus het is gevaarlijk. Het is link en deze omstandigheden werken niet mee. Nou, Ragnar, daar heb ik een vraag over. Ja. Want brengt dat het wedstrijd wellicht in gevaar? Want wij zitten hier mee te kijken, uiteraard, hier in de studio. En ik zie plassen komen. Ik zie spelers uitglijden. Kan dat bijvoorbeeld nog voor een staking zorgen? Nou, dat lijken me normaal gesproken, Jeroen, geen reden om op zo'n avond de boel te staken. Nee. En sowieso lijken me dat geen reden om te staken. Nee. Ik had nog verwacht dat er misschien wel vanwege vuurwerk gestaakt zou worden. Hebben we al die taferelen gezien. Met al die fakkels, al die raketten die de afgelopen wedstrijden de lucht in gingen. Nee, ik dacht, waar zijn ze? Maar ja, als je nu naar de hemel kijkt, dan snap je wel, je kunt nog zo'n grote fan zijn. Je blijft toch eventjes binnen. Het is 0-0 in Doetinchem. Het is een spannende avond zoals we hadden gehoopt. Geen vroege doelpunten van de Graafschap. We gunnen het de Graafschap, maar ja, we gunnen het de rest ook. Maar de Graafschap, wat jij zei, daar begon het mee. Op pole position 0-0 thuis tegen het al uitgespeelde Helmond Sport. 11 minuten tot aan de rust. Goed, we horen straks van Ragnar over zwembroeken of zwembandjes nog uit de kast gehaald moeten worden. Dat is echt ongelooflijk, ja. Het is een enorme bak water wat daar naar beneden komt. Watervallen zien we voorbij komen. Mariette Hamer, heel anders iets nu. Die wordt de nieuwe informateur. De Tweede Kamer steunde vandaag haar benoeming met een ruime meerderheid in het debat over de formatie, waarin ook het eindverslag van de vorige informateur, Herman Cenk Willink, werd besproken. We hebben contact met politiek verslaggever Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey, goedenavond. We hebben een nieuwe informateur. Zeker. Nou, wat betekent dat dan voor de formatie? Ja, nieuwe rondes, nieuwe kansen en dat het nu toch echt gaat beginnen, zou ik zeggen. Want Mariette Hamer is vanavond benoemd door de Tweede Kamer met de opdracht om niet alleen uit te zoeken wat er inhoudelijk moet gebeuren op korte termijn, welke thema's er met voorrang moeten worden uitgewerkt. Niet alleen de inhoud, maar ze gaat ook een stapje verder, want ze moet ook gaan kijken welke partijen mee willen doen aan de onderhandelingen over een regeerakkoord. Dus aan het eind van haar opdracht, 6 juni loopt haar termijn af, dan moeten we toch heel voorzichtig maar wel echt wat contouren zien van het volgende kabinet, al dan niet met Mark Rutte. Ja, en het ging in de Kamer ook over de Rutte's plannen voor een nieuwe bestuurscultuur. Ja. Hoe werd daarop gereageerd? Ja, bij de oppositie vinden ze die plannen van hem veel te mager, bleek in het debat van vandaag. En eigenlijk willen die partijen gewoon dat hij vertrekt. En dan hebben we het over de PVV bijvoorbeeld, om bijeen, Denk, ook de SP. Maar bij andere partijen ligt dat anders, want vergeet niet, die zijn vaak zelf nu of in het verleden betrokken geweest bij die bestuurscultuur. Denk aan die overleggen die je op maandag hebt binnen de coalitie. En die hebben misschien zelf ook een dik regeerakkoord moeten sluiten, omdat ze bang waren dat anders afspraken niet zouden worden nagekomen. En Rutte maakte vandaag van die nieuwe bestuurstel ook echt een soort van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen hij is daarvoor verantwoordelijk, maar iedereen moet maar bekendmaken, duidelijk maken wat de plannen zijn. Rutte interrumpeerde vandaag ook iedereen. Dat was toch wel een gek gezicht om dan een interruptie te krijgen van het Kamerlid Rutte. Maar dat gebeurde. En dat werd dus besproken en daardoor kon Mariette Hamer vanavond bij de Kamervoorzitter langs om haar opdracht in ontvangst te nemen. En we hoorden haar na afloop toch tamelijk optimistisch. Ik altijd hoop dat zodra je met politici gaat praten over de inhoud, dat het altijd leuker wordt. En dan kun je wel vechten met elkaar over de inhoud. Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar met elkaar goed discussiëren. Maar ik denk dat het niet zo goed helpt als je alsmaar in de kring blijft praten over de bestuurscultuur of over vertrouwen in elkaar, zonder dat je dat uiteindelijk inhoudelijk gaat vertellen. Dus in die zin heb ik het gevoel dat het debat van vandaag wel een soort afsluiting was en ook een nieuw begin. En in ieder geval is het voor mij een nieuw begin en dan ga ik daar fris aan beginnen. Ja, ze gaat er fris aan beginnen. Een streep onder de afgelopen weken en een nieuw begin. En hoe gaat dat dan? Nou, Hamer gaat weer veel gesprekken voeren. En de komende dagen zullen ook de fractievoorzitters weer allemaal langskomen. Ja, maar een nieuw begin, dan denk ik, kan Rutte zich al voorzichtig gaan opmaken voor een nieuwe periode als premier? Nou, heel voorzichtig dan, want dat zal uiteindelijk moeten blijken. Maar de conclusie die we vanavond kunnen trekken is toch wel dat beeld dat we begin april in Den Haag zagen, na die nachtelijke motie van afkeuring, toen het er een beetje op leek dat Mark Rutte politiek gesproken op sterven na dood was, dat beeld is na het debat van vandaag toch echt veranderd. Dan nog een interessante club daar in de Kamer, het CDA. Hoe zat CDA-leider Hoekstra in het debat? Nou ja, Hoekstra sloot zich begin april natuurlijk aan bij die motie van afkeuring die Sigrid Kaag indiende, maar die benadrukte vandaag dat hij niet voor niks niet een motie van wantrouwen heeft gesteund. De regel in Den Haag is, zolang het vertrouwen niet is opgezegd, is dat vertrouwen er. En daarmee zegt Hoekstra dus ook dat hij nog steeds vertrouwen heeft in Mark Rutte. Ja, dan valt met enige regelmaat de naam van iemand die er niet bij is, Pieter Omtzigt. Ja. Nou ja, rondom hem beweegt echt al wat de afgelopen dagen. Want een week geleden hadden we hier in Den Haag het debat over de notulen van de ministerraadsvergadering. Toen ging het er nog over dat Hoekstra had gezegd dat Omtzigt gesensibiliseerd moest worden. Dat was allemaal heel ingewikkeld. Toen leek Hoekstra nog geen kant op te kunnen. Maar je kunt dit toch wel zien als een proeven van bekwaamheid van Hoekstra's leiderschap. Wie is er nou echt de baas in het CDA? Is dat de baas zelf of is dat stiekem toch eigenlijk Pieter Omtzigt? Nou, als je goed kijkt, dan kun je bij het CDA de laatste dagen voorzichtig wat beweging zien in de richting van Mark Rutte. Bijvoorbeeld gebeurde dat maandagavond nadat Rutte bij Nieuwsuur had gezeten. Toen was Madeleine van Torenburg bij Op 1. Dat is een belangrijk voormalig Kamerlid. En die zei daar hardop: niemand is groter dan de partij, ook Pieter Omtzigt niet. En we hoorden veel regionale CDA'ers ook zeggen dat het om de inhoud gaat. En er is net een motie in de Tweede Kamer aangenomen, ingediend door Wopke Hoekstra, die ik zou willen omschrijven als de hou Pieter Omtzigt binnenboord motie. Want daar staat namelijk in dat de Kamer gaat werken aan een nieuw sociaal contract. Nou, ik weet niet wie de titel van het boek van Pieter Omtzigt allemaal uit zijn hoofd heeft geleerd. Een nieuw sociaal contract. Dus daarmee lijkt me de kans dat het CDA mee gaat doen aan die coalitiebesprekingen toch een stuk reëler geworden. Ja, blijft het nog wel spannend om te zien wat er in de toekomst gaat gebeuren met Pieter Omtzigt en zijn eigen CDA. En zijn eigen CDA, je denkt dat hij gaat afscheiden? Of dat hij zich van het CDA gaat afscheiden? Ik heb geen flauw idee. We horen niets van hem. Begrijpelijk vanwege de omstandigheden. Maar ja, je vraagt je toch af wat gaat. Ik zit toch met spanning te kijken en te luisteren naar wat daar gaat gebeuren. Ja, nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat de kans nu, zeker met deze motie, want ik omschrijf hem niet voor niks als de hou Pieter Omtzigt binnenboord motie. Daar staat dus letterlijk in: Omtzigt heeft in de hele verkiezingscampagne gepleit voor dat nieuwe sociale contract. Dat er meer aandacht moet zijn voor rechts. Dat burgers makkelijker hun recht moeten kunnen halen. Dat burgers ergens terecht moeten kunnen als ze worden vermalen door de overheid. Hoekstra neemt dat 1-op-1 over. Die motie is net met grote meerderheid door de Tweede Kamer overgenomen. En dat is de agenda van Hoekstra, of de agenda van Omtzigt, moet ik natuurlijk zeggen. En als die door Hoekstra zo nadrukkelijk wordt overgenomen, dan lijkt me de kans dat Omtzigt voor zichzelf gaat beginnen daarmee weer een stukje kleiner geworden. Aan de linkerkant Jesse Klaver van GroenLinks en Lilianne Ploemen. Hoe stelde die zich vandaag op? Ja, in deze fase van coalitievorming gaat het er niet alleen om wat de dames en heren hier zeggen, maar ook vooral wat ze niet zeggen of wat ze niet meer zeggen. En dan merk je bij Klaver van GroenLinks bijvoorbeeld dat ze daarbij GroenLinks niet meer hebben over de persoon Rutte. Nee, ze hebben het over de inhoud. En wat een nieuw kabinet inhoudelijk zou moeten doen. En dan zegt Klaver bijvoorbeeld: als je werkelijk inhoudelijk iets kan veranderen, dan kan dat een reden zijn om te kijken of je met elkaar überhaupt weer verder kunt werken. Dus dan is de persoon niet meer belangrijk, maar dan is de inhoud belangrijk. En bij Ploemen ligt het wel een tikje anders. Die zei: wat Rutte maandagavond deed, is onder de maat. Bij mij is het vertrouwen niet hersteld. Maar die zit straks tegenover een partijgenote, Mariette Hamer. En dat helpt misschien toch wel. En bovendien, als je vaststelt dat de coalitie in ieder geval zal bestaan uit VVD en D66, tel het CDA daarbij op. En zeg dat GroenLinks naar de inhoud kijkend ook mee wil doen, dan is die meerderheid er ook zonder de PvdA. Ja, dat komt dan allemaal dichterbij. Op 6 juni levert Hamer al een eindverslag aan. Ja. Ligt het voor de hand dat ze daarna ook eventuele onderhandelingen gaat leiden? Ja, dat is een theoretische mogelijkheid als de PvdA mee gaat doen aan die onderhandelingen. Want het is wel gebruikelijk dat er dan in die fase meerdere informateurs komen. Je kunt denken aan een informateur ook van D66-huizen bijvoorbeeld. Nou ja, het is in deze fase nog een beetje vroeg om namen te noemen, want Hamer heeft nu 3,5 week de tijd en die zal ze nodig hebben om haar missie tot een goed einde te brengen. Ja, oké. Doe maar Borgman, dankjewel. De Graafschap is op jacht naar een plek in de Eredivisie, Ragnar Niemeyer. Dat moet gebeuren door een overwinning op Helmond Sport, maar voorlopig zit dat er nog niet in. Je hebt een vooruitziende blik met je regen en een wedstrijd te staken. Ik heb het nooit meegemaakt vanwege regenval, geen dreiging van onweer, wedstrijd stilgelegd. Een minuut of 38 gevoetbald. En scheidsrechter Rob Diepering ging in overleg met de twee aanvoerders. Met Ted van der Pavert van de Graafschap. En met Guus Joppe van Helmond Sport kwam naar de zijkant toe. En iedereen is naar binnen toe gegaan. Er wordt geprikt. Ja, dit is interessant. Dit is vervelend voor de KNVB. Dit is raar als je kijkt naar dingen als fair play bijvoorbeeld. Hè? Want straks weet de Graafschap bijvoorbeeld wat de concurrentie heeft gedaan. Weten ze of ze een stap harder moeten zetten. Weten ze of ze een goal moeten maken. Ja. Eigenlijk zou je kunnen redeneren, maar ik heb alle gevolgen van dit nog niet helemaal op een rijtje gezet. Eigenlijk zou je die andere wedstrijden nu ook stil moeten leggen. Want anders krijg je toch een hele bizarre situatie. Nou, natuurlijk toch al twee bizarre jaren. Vorig jaar die staking vanwege corona. Nu op de allerlaatste speeldag nog vier ploegen, waarvan de Graafschap dus de meest kansrijke met het oog op promotie. Het kan nooit een keer normaal, zeiden ze gisteren nog toen ik hier was voor een voorbeschouwing op deze wedstrijd. Het kan bij ons nooit eens normaal. Altijd promoveren, altijd degraderen op de laatste speeldag. Er is altijd iets aan de hand en dat geldt dus nu ook. En voorlopig regent het nauwelijks minder dan een minuut of tien geleden. Dus ik vraag me een beetje af wat de scheidsrechter wil. En dat is ook nog saillant, zou je kunnen zeggen, zonder nou allerlei dingen erin te willen gooien. Maar hij komt uit Borculo, 28 kilometer hier vandaan, uit de regio Achterhoek zou je kunnen zeggen. En dat is geen probleem volgens de regels tegenwoordig. Je mag alleen niet uit deze stad komen. Het is 0-0, we spelen niet. En van voetbal naar handbal. Opnieuw is handbalster Estefana Polman op het oog zwaar geblesseerd geraakt. We hebben Richard van der Maanden aan de lijn, handbalcommentator. Goedenavond, Richard. Goedenavond. Wat is er precies gebeurd? Ja, het was een wedstrijd tussen Odense en Esbjerg. De club waar Estefana Polman al bijna 10 jaar voor speelt. Een heel ongelukkig duel in de tweede helft van die play-off-wedstrijd in de Deense competitie. Haar rechterknie maakte contact met een tegenstander van Odense. Polman viel direct op de grond, bleef liggen. Ja, toen schrok iedereen natuurlijk. Dit zou wel eens heel ernstig kunnen zijn. Ze werd met een brancard van het veld gedragen. En toen verdween ze achter de coulissen en is het eigenlijk afwachten geblazen en allemaal vraagtekens. Ja, maar ze is net terug van een zware blessure aan diezelfde knie. Of dat moet een enorme klap zijn dat ze weer op diezelfde plek geraakt is. Ja, ze is pas net terug. Eind maart maakte ze haar rentree in de Deense competitie. Ze zei ook van ik voel me als een kind in een snoepwinkel, zo blij ben ik. Ik heb haar ook haar rentree zien maken in een drielandentoernooi in Kroatië een paar weken na haar eerste wedstrijd weer in de Deense competitie. Ja, ook daar liet ze meteen weer haar klasse zien. Ruim acht maanden revalidatie zat er eigenlijk net op toen ze vorig jaar haar kruisband scheurde. Inderdaad ook weer die rechterknie waar ze misschien nu wel weer opnieuw ernstig aan geblesseerd is geraakt. Er is, heb ik begrepen, vandaag al een MRI-scan gemaakt van de knie van Polman. En de komende dagen misschien al wel vanavond. En ik verwacht misschien zelfs, of ik verwacht waarschijnlijk dat dat morgen zal zijn, wordt al duidelijk hoe ernstig deze blessure van Estefana Polman is. Ja, het zag in ieder geval niet goed uit, Richard. Hè? Haar reactie ook toen ze op de grond lag. Het leek even, de paniek leek toe te staan. En dan denk je, ja, over 2,5 maand de Olympische Spelen. Zie jij er nog aan meedoen? Ja, ik durf daar niets van te zeggen. Ze schrikt natuurlijk enorm. Ja. Want ik denk dat het eerste waar je dan aan denkt, dat is die revalidatie en het moment dat ze haar kruisband afscheurde een jaar geleden. Polman wil ontzettend graag uiteraard mee met het Nederlands team naar Tokio om die Olympische Spelen mee te maken voor de tweede keer. Het is echt nog eventjes afwachten, Jeroen, wat uit die scan gaat komen. Maar het zag er inderdaad, ik heb een klein rondje gemaakt, eventjes hier en daar gebeld. Polman zelf nog niet aan de lijn gekregen. Maar de experts die zeggen ook van, ja, we durven er eigenlijk niets van te zeggen. Maar ze kwam inderdaad best wel lelijk terecht. En het zag er ook wel ernstig uit. Ja. Maar ja, je weet het niet. Er is wat foto's gemaakt worden. En het is voorlopig toch nog even een dag, misschien 2 dagen afwachten. Ja, laten we hopen op een goed resultaat. Maar de kans bestaat natuurlijk dat zij er niet bij is door dit incident. Wat zou dat betekenen voor Oranje? Want ze is natuurlijk een tijd weg geweest. Dus we kunnen een soort van vergelijking maken. Wat als jij? Ja, dat betekent heel veel. Want Estefana Polman was de beste speelster van het wereldkampioenschap 2019. Ze is in de bloei van haar handballeven. Nederland werd in 2019 wereldkampioen in Japan. Een jaar later, nog niet eens zo heel lang geleden, in december in Denemarken, was het EK zonder Polman, die toen herstelde van die kruisbandblessure. En het Nederlands team was in veel wedstrijden flats. Polman is natuurlijk de spelbepaler. Zij zorgt voor tempo, ze zorgt voor verrassing, ze zorgt voor assists, ze zorgt voor veel doelpunten. Ze staat vaak op het moment dat het heel belangrijk wordt. Halve finale tegen Rusland, finale tegen Spanje op dat WK in Japan. Toen was ze echt fantastisch. Dus als Polman er niet is, zij bepaalt het ritme van de wedstrijd, dan is dat voor het Nederlands team, ook omdat we nu Nieke Groot al heel lang niet meer hebben bij de Nederlandse ploeg, is dat een heel groot gemis. Fingers crossed voor Estefana Polman. Dankjewel, Richard. Het demissionair kabinet wil een bonus van 200 tot 240 euro uitkeren aan alle mensen die in de zorg werken en maximaal 2 keer modaal verdienen. Dat maakte de demissionair minister van Medische Zorg, Tamara van Ark, vandaag bekend. Dat is echter minder dan het bedrag waar veel zorgpersoneel op hoopte. Aan de lijn hebben we Stella Salden, de voorzitter van Nu91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen. Goedenavond, mevrouw Salden. Goedenavond. U bent hartstikke blij met deze bonus? Nee, we zijn niet blij met deze bonus, omdat de minister vorig jaar een toezegging heeft gedaan voor alle mensen die deze topprestatie heeft geleverd tijdens de coronacrisis, dat zij een beloning zouden krijgen van €500. Vandaag is de dag van de verpleging, eigenlijk de dag waarop we extra waardering moeten uiten voor verzorgde verpleegkundigen. En dat doet de minister op deze manier zeker niet voor deze cruciale beroepen. U had dus op meer gerekend, op die 500. Nou, het is niet een kwestie van meer gerekend. De minister heeft een toezegging gedaan van €500 afgelopen jaar. En wij vinden dat de minister zich daar dan ook gewoon aan moet houden. Net zoals onze verzorgende verpleegkundigen zich ook steeds aan houden dat ze die zorg blijven geven, ondanks alle moeilijke omstandigheden, en laten patiënten, cliënten, bewoners ook niet in de steek. Ja, maar ik meen me te kunnen herinneren dat de minister twee scenario's had geschetst. Eén waarbij een beperkte groep zorgpersoneel een hoger bedrag krijgt, en een scenario waarbij een grotere groep dit lagere bedrag krijgt. U had dit dus kunnen zien aankomen, toch, of niet? Nou, de minister heeft vorig jaar gezegd een bonus van €500. Achteraf bleek dat ze zich misschien verrekend had dat het bedrag toch wat duurder uitviel dan ze misschien in eerste instantie dacht. En is vervolgens met twee opties gekomen. Daarvan hebben we ook al gezegd, minister, waardeer nou deze beroepen die allemaal vakprofessionals zijn en continu in een frontlinie staan al 14 dagen, jaar, maanden lang. Waardeer ze nou op een goede manier en zorg dat ze gewoon de toezegging van die €500 krijgen. Ja, vervolgens komt de minister zelf met twee opties. En daar zijn we gewoon niet blij mee. We vinden dat de minister zich gewoon vast moet houden aan haar woord en gewoon voor die €500 zich sterk moet maken om deze professionals goed te waarderen. Maar ook als dat betekent dat door deze lagere bonus een grotere groep mensen een bonus kan worden uitgekeerd, dan vindt u dat nog steeds geen goed idee? Het is een kwestie van prioriteit. We hebben natuurlijk het afgelopen jaar gezien dat er 9 moties nodig zijn geweest voor de verhoging van het structureel salaris. Vervolgens hebben we 2 keer gezien dat een bonus zou komen, maar ook die wordt gehalveerd. Ja. We zien wel dat steeds de vraag aan verzorgde verpleegkundigen vergroot wordt door te blijven werken, door extra te blijven werken, door een verlof in te leveren. Maar op het moment dat ze zeggen, geef ze nou daadwerkelijk ook een goede waardering voor het vakwerk wat ze telkens weer leveren, dan geeft de minister geen thuis of halveert hun waardering. Nou, ja. Wij vinden dat echt niet gepast. U zegt, u moet gewoon dat totaalbedrag moet gewoon vergroot worden. Dezelfde grote groep, ja, een grotere uitkering geven. U spreekt veel zorgmedewerkers. Wat doet dit bericht met hun moraal, met zin in weer een nieuwe dag en er weer tegenaan te gaan? Ja, het is natuurlijk de dag van de verpleging. En op deze dag zien we dat gewoon 40% van de verzorgende verpleegkundigen hun mentale gezondheid achteruit zien gaan. En op dit moment 200.000 mensen overwegen om de zorg te verlaten. Dat is echt zorgelijk, omdat we al met een tekort zitten aan verzorgende verpleegkundigen. Hoeveel zegt u? Hoeveel mensen had u het nou? 200.000? 200.000 mensen overweegt, het onderzoek vorige week gebleken, op dit moment de zorg te verlaten, omdat ze mentaal moe zijn. Ze zijn fysiek moe, ze lopen 14 maanden een marathon en ze kunnen gewoon de druk op dit moment niet meer aan. Stella Salden van beroepsvereniging, of wat is het? De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen Nu91. Dank u wel. Sjaan Vrouwendaal is opnieuw Europees kampioen geworden op de 5 kilometer in het open water zwemmen. In Hongarije kwam ze na bijna een uur zwemmen overtuigend als eerste over de finish. 3 jaar geleden was ze ook al de beste op deze afstand. En de afloop vergeleek ze beide prestaties met elkaar. Ik vond het niet zo mooi als in Glasgow toen. Toen lag ik nog verder voor. Maar dit is een beetje wat ik wilde doen. Een beetje overhouden voor het einde. Stel dat ze nog bij me komen. Ik was ook een beetje onzeker op een gegeven moment. Want ik dacht, ja, iedereen volgt gewoon. Ja. Maar ik had wel het gevoel dat het tempo hard genoeg was. Zodat ze aan het einde dan met elkaar liggen, dat ze er niet meer voorbij komen. Maar dat lijkt me zo eng ook eigenlijk, hè? Want jij maakt de wedstrijd hard en dan lig je inderdaad voorop. Dan ben je degene waar ze op kunnen jagen. Maar ja, daar trek je je dan niks van aan? Jawel. Maar ik weet nu ook uit ervaring met wetsuit dat als ik het tempo aangeef, dat wel, voor mij is het een nog niet max tempo. Maar dat voor anderen heel moeilijk is als ze dan nog langs elkaar heen willen om mij dan nog in te halen. Dus daar hoopte ik op dat ze niet alleen nog harder konden als ik. En dat was ook het geval. Ze konden alleen volgen. Ja. En toen aan het einde nog een beetje gesprint. Ja. En die sprint zelf, dan ben je ook safe van je zaak? Want je kijkt ook nog om, hè? Ja, ik kijk tegenwoordig wel. Daar heb ik van geleerd hè, dat het beter is om af en toe even om te kijken. Ik had geen idee wie er achter me lag eigenlijk. Ja, witte badmuts. Of... Ja. Dus, maar dat is weer de Italiaanse van de 10 kilometer van Glasgow. Ja. Die kan heel goed volgen ook. Ja. Dus in die zin kom je toch ook weer dezelfde namen tegen. Ja. Wat bewijst dit nu over je vorm? Die is uitstekend? Ja, die is sterk. Ik bedoel, ik zwem alles op kop. Dus eigenlijk is dat veel zwaarder normaal gesproken dan wat zij doen. Dus dat wil wel zeggen dat... Ja, en ik heb aan het einde ook nog over. Dus dat is wel goed. Alleen, ik dacht dus dat iedereen de 5 kilometer zou doen. En dan ook de 10 kilometer, omdat we niet zoveel racen. Maar heel veel hebben zich afgemeld voor de 10. Ja, en de 10 heeft natuurlijk meer status, is belangrijker. Omdat hij ook Olympisch is. Vind je dat dan nu een risico? Dat je denkt, nou ja, ik heb nu toch een inspanning moeten leveren? Ja, is wel een risico. Maar ik dacht, ja, een race is een race. Ik bedoel, als je tegen meiden kan zwemmen en weer in de heupen liggen, vooraan liggen. Ja, het blijft toch voor mij een race. Dus ja, het maakt me dan niet uit of ik een 5 kilometer win of een 10 kilometer. Alleen het is een beetje jammer dat je geen dag rust hebt. Want het is nu al morgen. Maar ja, 3 jaar geleden was dat ook zo. Het is alleen de vraag hoe ik nu herstel en zo. Maar volgens mij ben jij fit genoeg en kun je dat wel aan. Ja, en ik denk dat ik vooral op het begin dan een beetje ga sparen. En misschien wel dan alleen aan het einde. Maar ik kan wel dingen zeggen, maar soms in de wedstrijd dan loopt het toch weer anders. Ja, Sharon van Rouwendaal was dat. Niet kapot te krijgen. Ze sprak met verslaggever Marten Vriesema. En morgen zwemt ze dus de 10 kilometer. De afstand waarop ze in 2016 Olympisch kampioene werd. Ja, niet, zij is niet kapot te krijgen. Maar ik weet niet of dat hetzelfde geldt voor het veld in Doetinchem. Ragnar, nog steeds allemaal buiten de lijnen? Ja, iedereen is binnen en dat al een kwartiertje zo'n beetje. Het is heel nat. Het regent nog altijd hard. Een tikje minder hard dan een kwartier, 25 minuten geleden. 0-0 op de Vijverberg bij de Graafschap Helmond Sport. En normaal gesproken heb je dan als scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo heb je een half uur om de boel op orde te krijgen. Maar we hebben inmiddels begrepen dat de KNVB er toch alles aan wil doen om deze speelronde in de keukenkampioendivisie, de 38e, de laatste van het seizoen, om die toch af te maken, koste wat het kost. Dus dat er wel wat respijt is. Maar ja, dat veld is nog altijd slecht bespeelbaar. En we zagen het ook al een aantal keren, hoor, vlak voor dat stilleggen door Dieperink, dat de bal bleef liggen op het moment dat een speler dacht, hij komt in mijn voeten. Ja, zo wil de competitie misschien ook niet besluiten. Maar in Nederland kan ik me zo niet zo snel herinneren. Het zijn natuurlijk wel plaatjes die je wel eens uit Spanje hebt gezien. Ja, gek genoeg Spanje, dat het helemaal onderliep. En dat er dan daar gestaakt moest worden. Maar dit is bizar. Het werkt ook competitievervalsing, zou je kunnen zeggen, in de hand. We voetballen dus niet bij de Graafschap Helmond. Nee, we hebben even gebeld met de KNVB. En die hebben gezegd, luister, we willen het inderdaad zo goed mogelijk afmaken. Die andere wedstrijden gaan dus ook gewoon door volgens het ritme. Daar is het nu rust. Dat zou natuurlijk bij de Graafschap Helmond Sport ook moeten zijn. Als deze wedstrijd alsnog niet door kan gaan, als die dus definitief wordt gestaakt, dan worden de andere wedstrijden inderdaad afgemaakt en wordt deze wedstrijd zo snel mogelijk ingehaald. Dat zou natuurlijk zomaar morgen kunnen zijn. Goed, laten we hopen dat er weer gevoetbald gaat worden en dat we inderdaad de promovendus hebben aan het einde van de dag. Want ja, dat hadden we wel beloofd, Gita. Ja, en daar hadden we ook een beetje op gerekend. Maar dat gaan we straks allemaal na het nieuws meemaken. En niet alleen dat, want we gaan het ook nog hebben over MMA. Ja, Reinier de Ridder, dat is tweevoudig wereldkampioen, is gelukkig op afstand. Dus we kunnen hem alles vragen. We kunnen alles zeggen. Okay. Tot straks na het nieuws. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gaat over het leven achter de deur. De tijd dat je binnen hebt gezeten, heb je eigenlijk ook weer nodig om weer te wennen aan de maatschappij. En het verlangen naar buiten, de gevangenis uit. En ik zal je vertellen dat als ik buiten ben in de vrijheid, dat ik af en toe de structuur van binnen mis. Hoe moeilijk is het leven na een gevangenisstraf? Ik ben verslaafd. En ik heb bijna 400 uur op de dag nodig voor drugs. Luister in Docs. Buiten de muren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of je favoriete podcast-app. En haal hem binnen. Docs. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn twee linkerhanden.

Goedenavond, welkom terug bij Langs en Omstreken. Het is ontzettend spannend in de eerste divisie, waar vier clubs in theorie nog kunnen promoveren naast kampioen Cambuur. Maar slechts één club krijgt dat ticket. Wie gaat het worden? De Graafschap, Go Ahead Eagles, Almere of NAC? We volgen het de komende twee uur. En we gaan dit uur nog praten met mixed martial arts vechter Reinier de Ridder. En hier zijn ook theatermaker en actrice Willemijn Verkijk en schrijfster Diana Vellema om te praten over de cultuursector in coronatijd. Maar eerst naar Doetinchem, naar Ragnar Niemeyer, waar ik een schop het veld in zie gaan. Ik hoop niet dat ze het gaan omploegen, maar volgens mij is het meer om het water alsnog te laten weglopen, Ragnar. Ja, er wordt wat afgeprikt, Jeroen, ja. In dit land. Grieken genoeg, gelukkig daar in die buurt. Grieken genoeg, zeker. De Vijverberg doet zijn naam eer aan. De woordgrappen en dat soort dingen zijn niet van de lucht. Het ligt stil. De klok staat nog altijd op 38 minuten en 47 seconden. Geen doelpunten, twee keer blank op dat scorebord. Ja, je krijgt toch een gekke situatie. Als het straks is afgelopen, bijvoorbeeld bij Go Ahead Eagles en die ploeg wint, dan weet de Graafschap bijvoorbeeld dat een gelijkspel niet genoeg is. Dat het zelf ook bijvoorbeeld moet winnen. Dat soort situaties ga je krijgen. En dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Dus ja, dit zou een staartje kunnen gaan krijgen allemaal. Ze zijn een tijdje binnen geweest, die prikkers. Maar inmiddels, nou, tel ik een vier aan de linkerkant, zeg maar, voor de spinnenkoptribune, waar normaal de fanatieke aanhang van de Graafschap zit. Nou, en het zijn wel twee elftallen zo'n beetje aan de rechterkant van het veld. De helft van Helmondsport was dat. Ja, een half uur, dat gaan we straks denk ik wel overschrijden. Zeker op het midden van het veld ook, waar je het misschien nog wel het minste verwacht. Nou, of misschien ook wel juist. Daar is het echt heel nat. Daar ligt een bal in een plas. En het is wel een ontknoping op deze manier. Want we kunnen erover mopperen. Het maakt het ook allemaal wel heel bijzonder. Het is een hele gekke jaargang geweest, net als vorig jaar. En het moet blijkbaar allemaal op deze manier. Maar ja, als dit allemaal nog op een hele vreemde manier gaat aflopen, met voorkennis misschien wel straks in de slotfase voor de Graafschap, ja, dan krijgt dit nog een staartje. Het ligt voorlopig stil. Het is 0-0. Maar het regent niet meer, Ragnar, bij jou toch? Dus op zich is het nu afvoeren? Of mis ik hoor niet meer die herrie van het begin? Ik ga er in mijn zomerjekje niet staan, maar het is een beetje druilerig. Het is ook de verkeerde keuze geweest. Het is een beetje druilerig, maar er komt nog wel steeds iets uit de lucht vallen. Maar die echte buienjongen die we gezien hebben, die zijn wel overgetrokken. Ja. Oké, laten we hopen dat er zometeen weer gevoetbald wordt daar bij jou in Doetinchem. Dan horen we het uiteraard direct. Ragnar, dankjewel. Dan gaan we naar een sport die meestal binnen wordt uitgevoerd. De vechtsport, ofwel de vechtkunst, zeggen sommige mensen ook wel eens. Reinier de Ridder, die zette twee weken geleden een bijzondere prestatie neer. De MMA-vechter, Mixed Martial Arts staat dat voor, pakte nog een wereldtitel. Vorig jaar oktober deed hij dat in het middengewicht. En eind april pakte hij ook de wereldtitel in het lichte zwaargewicht. Twee wereldtitels op zak. Een unieke prestatie. Never in the history of fight sports has an athlete hunted a man across two weight divisions to try and take two world titles from him. But that is what Reinier de Ridder is trying to do tonight. Is Reinier de Ridder now 3 minutes and 30 seconds away from making history? This would be a massive moment if de Ridder beats Onlar tonight. Shots to the side of the head from Onlar, but he's got to find a way to get off his back. Can Onlar get there now? Can he get to his feet? Top position for Onlar! Now has the pendulum swung? We are going to a decision here in Singapore in our main event. Onlar pumps his fists in the air. Reinier de Ridder does not pump his fists in the air. You know, you gotta act like you're the champion. You have to at all point in time. You have to believe it inside your soul that you are the very best at all time. And now, ladies and gentlemen, after five rounds of battle, we turn to the judges' scorecards. By unanimous decision, zo. Ja, aan drama geen gebrek in die wereld. Vanavond is hij bij ons te gast op afstand, weliswaar. Goedenavond, Reinier. Ben je nog? Vond allemaal plaats eind april. Is een MMA-vechter in een paar weken weer helemaal van verwondingen vrij? Ja, deze MMA-vechter zeker. Het ligt er een beetje aan hoe een partij loopt, maar ik ben helemaal hersteld. Ik had geen schade na de partij. En eigenlijk gewoon weer een beetje normaal leven, lekker thuis. Nou, dat klinkt me veel te relaxed voor de remmen. Ja. Maar nou, wat ik net gehoord heb. Ja, dat stukje, daar gaat je bloed wel harder van pompen, toch? Van wat je net hoorde. Ja. En het is ook een geweldige prestatie, toch? 2 wereldtitels veroveren in 2 gewichten. Dat begrijp ik nog niet helemaal hoe dat kan. Hoe werkt dat? Nou, dus ik heb vorig jaar oktober inderdaad tot 93 kilo gevochten. Daar gewonnen, de wereldtitel. En ik stond erop om mijn middengewicht titel te verdedigen. Die partij die viel uit. En een week voor deze partij kreeg ik een belletje of dat ik misschien toch nog even naar Singapore wilde komen. Om voor die light heavyweight, dus licht zwaargewicht, tot 102 kilo titel te vechten. Toen heb ik mijn vrouw even aangekeken. Heb ik ja gezegd. En toen ben ik die kant op gegaan. Ja, ja. Nou, ging die laatste keer niet zo makkelijk als die keer daarvoor, hè? Nee, die laatste keer moest ik even iets harder werken. Maar uiteindelijk wel volledig gedomineerd. En einde gemaakt aan deze tegenstander in ieder geval. Ja, dit was dus in Singapore. Je bent nog altijd ongeslagen. Vecht jij al jouw wedstrijden in Azië eigenlijk? Ja, op het moment wel. Dus er waren plannen van One om naar Europa en naar Amerika te gaan. One, dit is de bond, inmiddels, hè? Ja, dat is de bond. Ze hebben inmiddels ook de eerste 4 evenementen op Amerikaanse tv uitgezonden. Maar vanwege corona zitten ze een beetje vast daar in Singapore. Zeg, je hebt 2 belts op je nek en dat had je toen ook, hè, na het gevecht. Toen had je ook nog even een boodschap. Laten we even luisteren. I got a belt here. I got a belt there. I got spot for one more around my waist. Brandon Vera, what you want to do in a few months, man? What you up to this summer? Let's go. Een derde wereldtitel wil je er nog bij hebben. Dat is helemaal nog nooit gebeurd. Brandon Vera, die daag jij dan uit. Heeft hij al gereageerd? Hij vecht deze zaterdag. Dus hij verdedigt deze zaterdag zijn titel. Ja. Daarna zullen we meer weten over of dat die partij gaat gebeuren of niet. Maar hij vecht dus in een veel zwaardere klasse. Ja, plus 102. Plus 102. Ja. Dan ben je toch veel te licht voor? Nou, ik ben nou toch bezig, toch? Net zo goed proberen nog eentje bij te pakken. Ja, en nou ja, je klinkt heel zelfverzekerd, maar maar mag dat gewoon even voor een sukkel die dat niet weet zoals ik? Mag je als je 80 kilo weegt vechten in de ronde tot 120 kilo? Ja, als je dat als je hebt laten zien dat je dat aan kan, dan mag dat zeker. Oké, cool. En daar ben je dus niet bang voor? Daar ben ik niet bang voor, nee. Nee, of heb je dan misschien wel een voordeel als je dan licht bent en bijvoorbeeld wat sneller bent? Wij Nederlanders, en ik ben geen uitzondering, wij zijn lang. Ja. En ik ben altijd langer dan al die gasten. Ik ben ook langer dan de meeste heavyweights. Ze kunnen er gewoon niet bij. Dus wat dat betreft, ze kunnen er niet bij. En als ik ze vast heb, dan zitten ze in mijn wereld. maar ze zijn vaak wel een stukje breder, een beetje gespierder. Ja. Zeg, hoe word je MMA-vechter? Want dat is niet iets waar je mee begint op je 6e. Nee, toen was ik nog aan judo. Okay. Dus ik ben op mijn 5e ben ik begonnen met judo. Toen ik voor studie naar Breda verhuisde, toen ben ik begonnen met Braziliaans Jiu-Jitsu en MMA. En MMA, dat is wel iets wat steeds populairder wordt, hè? Ja, zeker in Nederland heel erg aan het groeien nog. En ik denk over de rest van de wereld echt al immens populair, gigantisch. Maar wat maakt het voor jou zo interessant? We hebben natuurlijk ook contact. Je kan ook via de webcam kijken hoe je eruit ziet. Ja, kijk daar, hier. Ja. Oh, kijk, ja, daar staan ze, die twee belts. De belts, de gordels. Van de wereldkampioen. Je bent een gezonde Hollandse jongen. Je ziet er helemaal niet eng uit. En als ik denk helemaal niet aan MMA. Nee, als ik die gevechten zie, ik kan er bijna niet naar kijken. Zo hard gaat het. Nee, ja, absoluut. Dat is, het is een heel heftige sport. Het is heel puur. En dat is iets wat me heel erg aanspreekt. De beste persoon die avond, die stapt als winnaar de kooi uit. Er zijn geen swalbes, er is geen... weet je wat je bij een voetbalwedstrijd wel eens hoort van Feyenoord was 90 minuten beter, maar Ajax wint alsnog. Ja. Zo werkt het niet bij MMA. De beste wint altijd. Wind. En op die manier wordt het beslist. Maar het is ook heel rauw. Het is keihard. Het is heel rauw. Ja. Het is echt onvriendelijk. Ja, maar er zit ook zeker een stukje respect bij. En waardering voor je tegenstander. Discipline, al die oude waardes van vechtsport, die komen daar zeker in naar voren. En die probeer ik en die probeert de organisatie ook zeker uit te... ja, stralen. Maar kijk, judo vind ik ook een schitterende sport. Judo is echt technisch. Ook heel veel respect komt erbij bij kijken. Goed voor je opvoeding. Daar gaat het natuurlijk minder hard naartoe. Waar zit hem dat respect dan in? Want als hij op de grond ligt, je tegenstander, dan geef jij hem nog een paar beuken. Het is niet zo dat je dan denkt van, ach, kom weer op, we gaan weer opnieuw beginnen, zoals bij judo. Nee, dat klopt zeker. Maar als het zover is dat hij niet meer beuken nodig heeft, dan stop ik wel. Oké, je kijkt gewoon, aan. Luister nou, er is een bepaalde mate waarin mensen beuken nodig hebben. Ja, dat precies. Leer ik hieruit. En als daaraan voldaan is, dan stop je met beuken. Ja, zeker. Zodra de scheidsrechter ertussen komt, als iemand buiten bewustzijn is, dan stopt de wedstrijd. En het is een absolute hele technische sport. Waarbij controle heel belangrijk is. Ja, kun je een voorbeeld geven van wat het een technische sport maakt? Want wij zien twee mannen die elkaar echt helemaal afrossen. Ja. Het technische aspect is absoluut dat. Je moet eigenlijk eens kijken naar een filmpje waarbij twee gasten op straat aan het vechten zijn. En dat is vergelijken met een MMA-partij. Je denkt eigenlijk iedereen kan stompen, maar dat is absoluut niet waar. Nee, hoe stomp jij anders dan een maloot op de straat? Moet je even wat wedstrijden terugkijken. Ja, maar dat kan dan even niet. Maar vertel, waar zit het verschil in? Onder andere in welke hoek dat de stoot aankomt. Dan daarnaast nog takedowns, het gevecht op de grond, Braziliaans jiu-jitsu. Er zijn zoveel technische dingetjes waar je aan werkt en die bepalen wie de betere vechter is. Ja. Hoeveel gevechten heb je eigenlijk in een jaar? Wat is die voetballers die doen 3-4 wedstrijden tegenwoordig per week? Wat doet een gemiddelde MMA'er? Ja, 3-4 per jaar. 3-4 per jaar? Ja. Dat is omdat je zo kapot geslagen wordt dat je dat maar 3-4 keer per jaar aan kan? Of omdat er niet genoeg tegenstanders zijn? Nee, specifiek voorbereiden voor een partij. Dus over het algemeen, ik heb eigenlijk nog in geen één partij echt schade opgelopen. Normaal gesproken blijf ik redelijk heel. Maar het is natuurlijk wel een ontzettend veel eisende sport van je lichaam. Er komt heel veel bij kijken. Je krijgt een tegenstander die misschien een hele andere stijl heeft dan de tegenstander ervoor. Dus je bereidt je specifiek voor op diegene die straks voor je staat. Maar je moet ook in de beste vorm van je leven zijn. Je moet sterk zijn, je moet fit zijn. MMA heeft echt zoveel aspecten waar je aan moet werken, dat het niet zo is dat je elke maand op je top kan zijn. Je moet echt naar je piek toe werken om op je allerhoogste niveau te kunnen presteren. Ja. Kun jij in Nederland gewoon naar de supermarkt? Ja, zeker. Word je niet herkend? Wel eens, maar niet. Ik kan prima gewoon naar de supermarkt, ja. En hoe zit dat in Azië? Nou is Azië heel groot, maar daar kun je niet naar de supermarkt, want het is corona. Maar daar ben je een stuk bekender, wil ik zeggen. Ja zeker. Daar is een heel ander verhaal. Ja, absoluut. Merk je dan dat doordat een Nederlander zo succesvol is in die sport daar, dat die sport ook in Nederland steeds groter wordt, populairder wordt? Er komt absoluut steeds meer aandacht voor. En vandaar ook bedankt dat jullie er ook weer aandacht aan willen besteden. Want dat is echt wat Nederland mist. We zijn een ontzettend groot vechtsportland. Van kickboksen tot MMA. En eigenlijk al de afgelopen tientallen jaren, van Ramon Dekkers tot Rico Verhoeven tegenwoordig, ikzelf, Gegard Mousasi. Hoe komt dat? We hebben Alistair Overeem. We hebben zoveel grote namen. En het is echt de moeite waard voor de media om hier nog veel meer aandacht aan te besteden. Maar hoe komt dat, Reinier? Waarom zijn Nederlanders er zo goed in? Dat is een hele goede vraag. En dat is iets waar ik heel vaak over nadenk. En dat is eigenlijk met alle sporten. We zijn echt maar zo'n klein kikkerlandje. En we hebben echt absoluut niet een hele bijzondere investering in sport of een bijzondere sportcultuur. Maar wij zijn gewoon met ons landje echt gewoon de top van de wereld. Dat is heel bijzonder. Maar kijk, jij bent heel lang. En Nederlanders zijn lang. Dat kan natuurlijk helpen. Ik ben al eens Rico Verhoeven tegengekomen. Dan weet je niet wat je ziet ook. Dus zo groot en lang. Maar je kan je voorstellen dat het ook mentaal een mentaal sport is. Waar bijvoorbeeld mensen die uit het Oostblok, die kant op, die dat misschien wat meer hebben van nature. Je zou dat misschien daar wat meer verwachten. Nou, die zijn er ook, absoluut. Maar Het is niet per se dat je harder moet zijn, dat het per se de beste invalshoek is voor MMA. Het is soms ook juist wie de meest intelligente aanpak heeft. Wie het op de juiste manier benadert. En Nederlanders heeft natuurlijk wel een hele lange ervaring van sport organiseren. Ook al zijn we een klein land. Hè? Hoe je sport organiseert. Een goede infrastructuur. Hebben we ook heel veel, Wat zei je? Qua kickboksen hebben we ook gewoon een hele rijke historie. En ik denk dat ook een van de redenen is dat we het in MMA zo goed doen. Ja. Nou, hebben we het nu gehad over hoe goed jij bent in elkaar rossen van mensen. Maar ik begrijp, dat vond ik wel interessant. In het dagelijks leven, dus naast dat in elkaar rossen. Naast het slopen van die lijven, ben jij fysiotherapeut. Ja, dat klopt helemaal. Dus jij helpt lichamen weer gezond en bewegelijk te worden. Ja, dus ik doe een beetje twee dingetjes. Een stompje eerst in elkaar, geef ze een kaartje mee en dan doe ik ze weer oplappen. Ja, dat doe je ook bij je tegenstanders. Ja, dat is het idee. Heeft het raakvlakken met elkaar? Ja, absoluut. En voor mijzelf met name op het vlak van motorisch leren, analyseren van beweging. Die twee dingetjes, die komen het meeste naar voren voor mij. Maar ook het stukje blessurepreventie voor mezelf. Hoe je blessures kunt veroorzaken bij je tegenstander. Ja, precies. Dus voor mij heeft het een heleboel raakvlakken en het vult elkaar heel erg mooi aan. Dus ik vind het heel prettig dat ik wat vastigheid heb door de week. Ik werk een uur of 20 in mijn eigen praktijk, dus dat kan ik allemaal zelf plannen. En daarnaast kan ik volop trainen en dat is gewoon echt heel prettig. Je hebt ook een gezin, vrouw, jonge kinderen. Wat vinden die van jou... Ja, mijn vrouw die kan het tegenwoordig redelijk goed tegen. In het begin was het een stuk spannender, maar nog steeds zit ze altijd wel op puntje van de stoel als het gebeurt. Tegenwoordig kijkt ze ook eigenlijk niet echt meer, maar wacht ze tot ik bel na de partij. Oh, echt? Het is wel heel heftig. Het is voor de gemiddelde persoon al heel heftig om te kijken. En, ja, Jeroen wil het al niet zien. Nee, die vindt dat spannend. En de kindjes zijn nog een beetje jong, maar ik hoop dat als ze wat ouder worden, dat ze... En dat is ook echt de reden dat ik vecht, dat ze trots op me zijn, op wat ik bereikt heb. En dat ze misschien wel een beetje opscheppen over wat papa allemaal doet. Nou, ik ga morgen opscheppen dat ik jou vanavond heb gesproken. Gefeliciteerd met je wereldtitels. En wellicht komt die derde er nog bij, dan spreken we je graag weer. Super, dankjewel. Dankjewel. Ja, nog steeds geen duidelijkheid over die wedstrijd van de Graafschap tegen Helmond Sport. Ze zijn daar het veld aan het prepareren. Ik zag een scheidsrechter op het veld, nog niet bekend wat die heeft beslist of die überhaupt iets heeft beslist. Zodra we meer weten, dan melden we dat natuurlijk middels Ragnar Niemeyer. We kunnen even praten over vrouwenvoetbal dan. Ja, want daar is een hele spectaculaire transfer. Aniek Nouwen, verdedigster van PSV, stapt transfervrij over naar de Engelse topclub Chelsea. Champions League finalist bij zowel de mannen als de vrouwen. Nu de transfer helemaal rond is, kan haar dag niet meer stuk. Ja, hier word ik heel blij van. Dit is echt, dit is super natuurlijk. Toptransfer. Hoe is dit gegaan? Hoe is het gegaan? Ja, ik... denk al een tijdje geleden, ik denk ergens december of zo, kreeg ik het eerste belletje van Angela. En toen hoorde ik om welke club het ging. Toen dacht ik wel even van, wow, dit is wel echt een topclub. En eigenlijk zo is het een beetje gaan lopen. En gesprekken gehad. Het viel me heel erg. Hele leuke mensen, heel leuke gesprekken gehad. En ik wist wel... al wel vrij snel dat ik daar naartoe wilde. Ja, waar gaan die gesprekken over? Ja, over voetballen, maar natuurlijk ook gewoon... Ja, ze waren ook heel geïnteresseerd gewoon om de persoon zelf, wie ik ben en hoe ik ben. En, het waren gewoon heel relaxte gesprekken en dat was wel fijn. Want hoe belangrijk is het voor je om in Engeland te spelen? Ja, ik heb altijd wel gezegd dat een Engeland speler wel een droom is. Dus de droom komt niet uit. Ja. Terwijl jij toch... Jij bent PSV, mensen zouden denken, jij blijft hier voor altijd. Ja, ik ben echt een PSV'er. En ik heb hier ook nu 5 jaar gevoetbald met echt PSV als thuis. En wie weet, ik heb altijd gezegd, ik kom nog een keer terug. Dus we zullen zien. Je bent toe aan deze stap. Ja, het is dit jaar. Ik heb vorig jaar dan nog bijgetekend. En ik heb toen ook gezegd wat mijn doelen nog waren. Nou, ik wil bij Oranje basisspeelster worden. En ja, ook hier prijzen pakken. Nou, mijn basisspeelster is gelukt. En prijzen pakken moet nog gebeuren hier. En dan ja, is het denk ik tijd voor een nieuwe stap. En wat zijn de doelen nu bij Chelsea? Ja, natuurlijk minuten maken. Ja, je gaat naar een nieuwe club, maar het enige wat je wil is natuurlijk spelen. Dus ja, het eerste doel is gewoon om daar aan het spelen toe te komen. En ja, mooie wedstrijden gaan spelen daar. Dus nu spelen de Champions League finale. Zoiets wil ik ook natuurlijk. Dat is nogal wat, hè? Je gaat niet naar de... Ja, je gaat naar gewoon een van de topclubs. Ja. De magie van het voetbal spelen in Engeland. Ja. Waar ga je het meeste naar uitkijken? Londen? Ja, gewoon het wordt natuurlijk allemaal nieuw voor mij. Ik woon nu nog lekker thuis, dus het wordt even wennen, denk ik. Maar daar, ook daar kijk ik vooral naar uit. Ja, het is een nieuwe stap en gewoon alle nieuwe dingen. Daar heb ik wel heel veel zin in. U hoorde Vlado Veljanovski in gesprek met Aniek Nouwen. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better been through heavy weather never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? A little light on. Sing another song. Come sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me, or you best believe. There's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Ja, dat was de Chef Special met Afraid of the Dark. Het is... NPO Radio 1. Het is te vroeg. Maar Dorot is altijd op tijd, dus dat scheelt. Dus de hoofdpunten van het nieuws, Dorot Megens. CDA-europarlementariër Twan Manders heeft volgens HP de tijd zijn schoonzoon aangenomen als persoonlijk medewerker. Dat is mogelijk in strijd met de integriteitsregels van het parlement. Manders gaat volgens het blad het contract van zijn schoonzoon nu beëindigen. In een park in Wernhout in het Brabantse gemeente Zundert is een vuilniszak met het stoffelijk overschot van een pasgeboren baby gevonden. De politie kreeg rond 5:30 een melding van iemand die iets verdachts had gezien. De politie zoekt getuigen. Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer was er kritiek op wat wordt genoemd de willekeur in de versoepelingen van de coronamaatregelen. D66, CDA, PvdA vinden dat ook bibliotheken bijvoorbeeld open kunnen. En een aantal partijen wil dat de kermissen weer van start moeten kunnen gaan. En in de Kamer bestaat verder ergernis over Kamerleden en medewerkers van Forum voor Democratie die geen mondkapje dragen en ook geen anderhalve meter afstand houden. In het debat deed D66-Kamerlid Pater Notte een dringende oproep aan Forum om zich aan de coronaregels te houden. Forumleider Baudet zei vandaag dat hij ziek is geweest, maar dat hij zich niet heeft laten testen. Langs de lijn en omstreken. Ja, gaat het nog door of gaat het niet door? Ze zijn druk bezig in de Vijverberg, in Doetinchem, op de Vijverberg moet ik zeggen. Het water moet er weg, zodat er weer gevoetbald kan worden, Ragnar. Ja, dat gaat wel de goede kant op, moet ik zeggen. Want het aantal plassen wordt minder. Maar ja, die 38 minuten en 47 seconden die we gehad hebben, staan nog steeds op het bord. Nog maar een keer geen doelpunten gevallen. Maar kijk je bijvoorbeeld naar de toiletten hierachter. Kijk je naar het parkeerterrein. Alles is ondergelopen, volgelopen. En ja, dat geeft wel aan dat ze het water nauwelijks kwijt kunnen op de Vijverberg. Het nieuws is nu dat er om 10 uur verder wordt gevoetbald. Dat er een korte rust zal zijn van een minuut of 5. Dat betekent dus dat de andere wedstrijden dan zullen zijn afgelopen. Die van de concurrenten NAC voor bij Cambuur. Helmond Sport hier dus op 0-0. We hebben nog die wedstrijd van Almere City. Dat staat achter tegen Jong PSV en Go Ahead op 0-0 bij Excelsior in Rotterdam. Dat zijn de cijfers. Maar het wordt allengs wat beter. Ja, je ziet wel het vegen en het prikken dat er nog steeds echt wel veel water ligt. Maar het is wel minder geworden dan het was. Dus om 10 uur zal het wel beter zijn. Er komt niks meer uit de lucht vallen. Het voelt aan als nou, zeg maar droog of anders semi-droog. Misschien een verdwaalde druppel. Maar we gaan dus weer voetballen om 10 uur. Althans, dat is het plan over een half uur. Dus tot die tijd gaan we het hier niet beleven. Deze idiote apotheose van een seizoen in de keukenkampioendivisie. En ondertussen scoort Almere ook nog de gelijkmaker. Dus kijk, zo pik je maar weer mee. Ragnar, tot zo. We gaan het meemaken. Er gaat iemand promoveren. Ja, droog of semi-droog, hoorde ik. Dat is mooi. Gesloten zalen, geen optredens en bovenal geen publiek dat naar je komt kijken. Het is nog steeds kommer en kwel voor de acteurs, actrices en theatermakers. In het boek De Stille Schreeuw van het Theater krijgen zij een stem. Hoe blijven ze gemotiveerd als alles stopt? Diana Vellema die nam het initiatief voor dit boek en die is hier samen met actrice en zangeresse Willemijn Verkijk. Welkom allebei. Dankjewel. Diana, om maar even direct duidelijk te maken. De toon in het boek is vooral positief en inspirerend, hè? Ja, het is niet klopt. Een lange weeklaag. Nee, mensen hebben echt heel mooi verteld hoe ze er doorheen zijn gekomen. En op een hele positieve manier, ja. Willemijn, jij reisde jarenlang de wereld over. Rolde van de ene productie in de andere. Even een korte compilatie van in dit geval jouw Nederlandse producties. Ja, mooi. Volgens mij hoorden we Frozen, Wicked en Annie, hè? Ja, klopt, inderdaad. En je schoot in de lach bij Wicked, volgens mij. Nee, ik schoot in de lach bij Annie. Want dat is namelijk een heel groot contrast met de rol van Wicked. Dus daar moest ik even om lachen. Oh, ik dacht dat je het even niet mooi vond, wat je, maar nee. Nee, het is gewoon grappig. Groot verschil. Maar mooi om het weer terug te horen. Dit doet denken aan mooiere tijden. Ik krijg er bijna een beetje een blok van in mijn keel. Omdat je echt denkt van, oh, ik mis het zo ontzettend, weet je. Dat gewoon zo gaaf om op te treden. De magie van het theater, zo'n mooie voorstelling met mensen te kunnen delen. Het is gewoon echt, als ik het weer hoor, denk ik, oh man, ik wil hier. Heb je online dingen gedaan? Een beetje, een aantal dingen dat je met iemand even iets opneemt en dan het laat horen of een klein liedje met oud en nieuw. Maar veel te weinig eigenlijk. Ik ben veel te stil geweest. Nou, ik kan me voorstellen dat je gepassioneerd, dat hebben al jouw collega's denk ik ook wel, maar ik zo gepassioneerd van die zalen, dat je helemaal Ja, ik kan me ook beter voorstellen dat je geen zin hebt om online dingen te gaan doen. Ik begrijp wel dat het nodig is en moet, maar het is not the real thing. Nee, het is, nou, dat sowieso. Het is echt, je kan het echt niet vergelijken met het live gevoel. En inderdaad, ik heb ook wel een fase gehad dat ik dacht van, oh man, ik weet niet waar ik het vandaan moet halen. Weet je, het is zo'n gekke tijd. En de ene keer dan heb je heel veel energie en wil je van alles en wil je het met iedereen delen. En de andere keer dan denk je, wat moet ik met mezelf aan? Dus ja. Wanneer stond je voor het laatst op een podium tegenover een zaal? Ik heb gelukkig voor de Lamar het project Klein Publiek Groot Gebaar, wat in juli vorig jaar kon plaatsvinden voor net 100 man. Daar heb ik aan mee mogen doen. Daar heb ik uiteindelijk nog 12 concerten mogen doen samen met mijn man en pianist Mark Kuipers. Dus dat was heel fijn om even mee te maken. En dat was het laatste. Daar moet je nog steeds op teren. Ja, daar moet ik op teren, ja. Diana, de titel van het boek is De Stille Schreeuw. Een schreeuw was, hoe stil dan ook, er was wel een schreeuw nodig, begrijp ik. Ja, nou, die was vooral nodig omdat de theatermensen waren zo stil. En we zijn zo gewend om al die mensen op dat podium te zien stralen. En op een gegeven moment zie je wat berichten voorbij komen dat dat mensen graag een verhaal willen vertellen. Natuurlijk niet in die woorden, maar je leest wel eens wat op Facebook en op Twitter. En dan lees je dat steeds vaker een beetje in die intieme kring van die mensen onderling. En toen dacht ik, oké, misschien kan ik hier iets mee. En toen ben ik het gaan bundelen. En ik had Robin Kamphuis gevraagd, die heeft de foto's gemaakt. En ik zei tegen hem, ik zeg, goh Robin, ik zeg, vind je het leuk om dit samen op te pakken? Want zonder jou ga ik het niet doen. En wat is dit dan? Wat werd het project? Het project was in eerste instantie om dat boek te vormen en mensen te inspireren. Vooral de mensen die hun verhaal vertellen. Dus de theatermensen en de mensen die het lezen. Dus je raakt eigenlijk twee doelgroepen daarmee. En het is dan wel echt laten zien wat er achter de schermen gebeurt. En dat is zo mooi samengekomen in dat boek als één geheel. Dus dat was een beetje de doelstelling daarvan. Ja. En hoeveel mensen heb je gesproken? 40 ongeveer, 40. Ja. En behalve Willemijn, wie verder nog? Zoal Lone van Roosendaal. Guido Weijers heeft zijn verhaal verteld. Tessa Suniva van Tol. Tessa Harmsen, dat is de eigenaresse van het Tapas Theater in Amsterdam. De eigenaar van het Polane Theater, die bijna de deuren moesten sluiten, ook door corona, die heeft zijn verhaal verteld. Ja, echt oneindig veel mensen. Het schetst echt een divers beeld van voor en achter de schermen. Ja. Welk verhaal heb jij verteld? Vooral dat ik dus door een aantal fases ben gegaan. Dat ik in eerste instantie heel moe was van alle drukte die ik daarvoor had gehad. Ik ben natuurlijk van hot naar her gereisd. Ook al ook dus wel even, wat we ook best wel vaak hebben gehoord van mensen in het begin, hè, je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar even die passende plaats. Eventjes, eindelijk eens een keer tijd om even reflecteren, misschien wel adem te halen. Ja, je voelde je bijna schuldig dat je even dacht van, oh, ik kan wel even achterover leunen. Maar gelukkig hadden heel veel mensen dat. En daar heb ik even gebruik van gemaakt in zoverre van, oké, als het dan moet, dan doe ik het even goed. En daarna wel echt in een negatieve modus geraakt van, maar en nou, weet je wel, wat moet ik dan nu? En hoe lang moeten we dan wachten? En wanneer mogen we dan weer? En gelukkig kreeg ik toen die kans om in de Lamar te gaan spelen. Dus dat was weer eventjes heel positief en heel veel energie. En toen daarna werd alles weer afgezegd. En komt dan toch extra hard aan als je net weer hebt mogen proeven. Ja, nou ja, het is de hele tijd even een stapje naar voren en dan weer drie stappen naar achteren. En het was heel raar. Weet je, niemand wist ook van te vertellen van oké, zo ga je daar dan mee om. Of je moest het allemaal maar zelf uitvinden. En maar niemand wist het ook, hè? Nee, niemand wist het ook, inderdaad. Gelukkig heb ik heel veel quality time met mijn man door kunnen brengen. Want ik ben natuurlijk heel veel in het buitenland geweest en we zagen elkaar heel weinig. En hij is saxofonist, dus hij weet heel goed in welk schuitje ik zit. We kunnen elkaar wat dat betreft heel goed aanvoelen. En had hij even een slechte dag, kon ik hem oppeppen en andersom. Dus dat heb ik in het boek verteld, dat er wat fases waren waar ik doorheen moest. Maar uiteindelijk, wat dan ook wel die schreeuw is vanuit mij in ieder geval, van dat ik gewoon echt van de daken wil schreeuwen van cultuur is super belangrijk. Weet je, af en toe staan we wel eens achteraan in de rij voor steun. Of dat mensen denken van hey, kunst is belangrijk, maar Heb je de persconferentie gezien gisteren? Ik heb gisteren de persconferentie gezien en ik heb daarna ook Jurie Albrecht gezien bij de vooravond. En ik stond wel bij de tv zo van, ja, dat klopt inderdaad. Want voor de mensen, ja, iedereen heeft het ongeveer gezien natuurlijk, maar anders stop je maar een DVD in de DVD in, ja, in de speler, hè, zei ja, en dan denk je wel bij jezelf van, ja, waarschijnlijk heeft hij, misschien heeft hij het niet zo bedoeld, maar af en toe voelt het in ieder geval voor ons wel zo. En ja, weet je, wat ik dan wil zeggen is van, het is niet te onderschatten wat voor een helende kracht kunst en cultuur heeft, weet je. En er zijn zoveel mensen die er zoveel steun uithalen, zoveel inspiratie. Het is educatief, het verbindt. En ik merk dat ook gewoon bij ons als artiesten, maar ook als publiek, dat mensen het echt, echt heel erg missen. En als ze dan de zaal uitlopen met een glimlach, maar ook dat ze even weer geïnspireerd zijn, eventjes weer hoop hebben. En dat moet je echt niet onderschatten. Dus dat, ja. Laatst gaf Blauwtsoen weer een concert. En ik had ook wel contact met hem. En toen vroeg ik, hoe was dat? Nou, zei hij, ik moet eigenlijk misschien even opzoeken. Hij zei, het voelde eigenlijk weer als diep ademhalen. Ja. Herken jij dat? Ja. Alsof ik echt... zo past dat bij jullie artiesten natuurlijk. Ja, het is, het is een hele gekke gewaarwording. En diep ademhalen, ja, diep zuchten zou ik ervan maken eigenlijk, weet je. Maar wel toch ook weer wat we ook inderdaad in het boek naar voren halen. Van het is de positiviteit die we altijd weer als artiesten hebben. Dat we mensen willen inspireren en dat we er voor mensen willen zijn. En daarom doen we dit. Daarom voeren wij dit vak uit met alle liefde. En gaan we zodra het weer kan meteen daar weer staan. Dus Diana, jij hebt naast Willemijn nog tientallen anderen gesproken, vertelde je net. Als je nu de balans opmaakt, hoe gaat het nu met ze? Ja, wel goed volgens mij. Ja, wat Willemijn ook zegt, het zijn fases waar mensen doorheen gaan. Het begint een beetje met ongeloof, acceptatie en omdenken. En kijk, mensen missen het natuurlijk wel, hè, en die willen heel graag weer terug. Maar ik heb ook het idee dat mensen wel een beetje de rust gevonden hebben in hoe het nu is en hoe het gaat. En dat er een beetje eind in het zicht is van de tunnel. Dus ja. Dat is dat goed gezegd trouwens? Er is licht aan het eind van de tunnel. Licht aan het eind van de tunnel. Is er een verhaal dat jou is bijgebleven? Oh ja, dat is heel moeilijk om te kiezen, want iedereen heeft zijn eigen speciale verhaal. Maar wat me het meeste is bijgebleven is het verhaal van Janine LaRose. Zij stond op het punt om haar eigen huis te kopen. En ze is zelfstandig ondernemer, alleen ze stond niet onder vast contract. Dus zodra alles dichtging, was dat huis zeg maar het eerste wat voor haar van haar lijstje schoof. Dus dat kon niet doorgaan. Dat heeft zoveel indruk op me gemaakt, omdat ze zo ontzettend positief is gebleven. Toen ik met haar sprak ook, ze sprankelde zo enorm. En ze vond het zo fijn dat ze tijd met haar familie heeft kunnen doorbrengen. Ze is daar tijdelijk nog gaan wonen. En ze zegt dat het gewoon... Dat is een verhaal van iemand die zou een huis gaan kopen. Ze zou een huis gaan kopen. Dat is heel moeilijk voor een artiest die van klus naar klus moet. Eindelijk voor elkaar gekregen. En dat ging gewoon niet door. En het ging gewoon niet door. Nee, en inmiddels zit ze in haar eigen plekje. Het is nu wel gelukt. En ze belde me ook. Ze liet het heel trots zien. Dat was echt heel leuk. Maar ja, dat is gewoon heftig. Het is heel maar moeilijk om... Maar dat verhaal is voor jou ook wel veelzeggend over deze beroepsgroep. Om het maar zo... Ja, nou ja, iedereen is zo veerkrachtig en zo positief. En dan ga ik het op mezelf terug verhalen. En dan denk ik, jeetje, ik weet niet of ik zo sprankelijk dat zou zitten vertellen. Nee, ik vind dat echt te gek. Dat is echt heel inspirerend, ja. Ja. Ben jij ook zo veerkrachtig? Ja, niet altijd. Maar je probeert het wel te zijn. En het is inderdaad wel zo dat je wat ik net zeg, weet je wel, je bent niet voor niks artiest. Je wil gewoon graag mensen bereiken en graag mensen inspireren en mensen een beetje warmte geven en een fijne avond, fijne ervaring. En daar haal je dan ook je kracht uit. En als je dat dan niet kunt doen, als je dan niet op dat podium mensen kunt aanraken of raken. Ja, dan raak je af en toe in een dip. Maar wat ik wel heb geprobeerd te doen, is dan mezelf te ontwikkelen. En dan wel ook in de kunst. Dus ik heb geprobeerd gitaar te leren spelen. En ik ben al een hele tijd bezig met liedjes schrijven. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Misschien komt daar ooit eens een keer een album van. Maar ik durf niet meer te beloven, want dat doe ik al jaren. Maar in ieder geval is het heel leuk om daarmee bezig te zijn. Wat schrijf je dan zo? Ik vind dat moeilijk om dat heel erg goed de stijl te beschrijven. Singer, songwriter, popmuziek. Ik ben nu wat meer bezig met het echt vorm te geven. En mensen mensen erbij te halen van wat kun je ervan maken? Kun je er iets een mooi arrangement van maken? En dan daaruit ontstaat waarschijnlijk dan een stijl. Maar ik durf nou nog niet echt een label op te plakken. Maar we hebben wel iets volgens mij om te laten horen. Ja, jullie vroegen of ik iets mee wilde nemen. Ik heb iets met oud en nieuw geschreven. Happy om gewoon New Year. Even kracht te geven aan de mensen. Dus nou ja, dat. Dat klinkt zo. Hear the birds sing and walk through the forest. Breathe in all the fresh air and just stand there. A new day is dawning. A new world is calling. And wonderful new stories can be told. Ik hoor het over het forest gaan, ja. Over de natuur. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat is iets. Ook. Ja. Ja, nou ja, dat is dus iets wat ik wat je dan wil meegeven. Je zegt natuurlijk altijd gelukkig nieuwjaar en gelukkig en gezond. En dat het allemaal maar goed mag lopen. En op dat moment had ik zelf eigenlijk een beetje een dip. Zo van, ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik aan toe ben. En voor heel veel mensen. En ik hoorde dat zoveel dat ik dacht, oké, nou, we gaan er eventjes heel veel positiviteit in gooien. En voor mij is dat ook, ik haal heel veel kracht en heel veel rust uit door de natuur lopen, door het bos. En met mijn verrekijkertje naar vogels kijken. En ik dacht, het deed je dat mij. Daarvoor ook al? Dat deed ik daarvoor ook al. Dat heb ik een paar jaar geleden ontdekt. Dat ik daar heel, heel erg rustig van word. En dat ik dat heel fijn vind. En dat het me ook echt eventjes weghaalt uit de toen heel veel stress die ik had. En ik dacht, nou ja, misschien als het voor mij helpt, werkt. Misschien voor jullie ook. Dus, dat we vogels moeten gaan spotten. En nou nee, maar gewoon lekker door de natuur. En eventjes de natuur op een of andere manier heeft dat een helende werking. En ik hoor heel veel mensen zeggen van ja, dat heb ik nou ook. En dan kunnen niet precies zeggen waarom dat dan is. Maar je loopt het bos in, je ruikt de frisheid. En je hoort de vogeltjes en voor de rest niks. En ja, op een of andere manier werkt dat heel erg goed. De kleur groen heb ik begrepen. Is dat zo? Groen schijnt heel rustgevend te zijn voor mensen. Ja. Het lekkers na zo'n regenbuitje zoals bij Ragnar natuurlijk. En daarna, ja, precies. Ja. Nou, is dat regenbuitje, weet ik niet. Maar, want ik wilde eigenlijk wat vogels laten horen om te kijken of jij die kunt herkennen. Oh, echt waar? Oh, wat erg. Nou, ik ga mijn best doen. Ja? Ja. Nou, ik denk, nou, ja, ik heb nou een volleerd vogelspot. Nou, hè? Helemaal niet. Super amateur. Laat eens wat horen, jongens. Wat is dit? Een specht. Ja. Oh, maar je weet niet welke specht. Ja, hoor, een groene. En dit? Nee, weet ik niet. Het was de bonte specht volgens mij. En dit is de? Dit is de zwarte mees. Dat de zwarte mees? Nee, maar die komt bij mij in de omgeving niet voor. Dus dat kan ik dan ook niet doen. Oké, nou nog eentje dan. Kijk of die weet. Ja, wat is het? Een kraai. Ja. Een kou. Een ekster. Raaf. Raaf. Ja, nou goed. Nou ja, dat kraai, raaf. Dat, enorme ja, amateur. Dat is meer voor vogelspotten, hè? Dan ja, dan misschien geluid. Maar ik ben heel erg aan het leren. Ze hoort dat wel. Nou ja, weet je, het is wel heel leuk inderdaad. En zeggen mensen wel van, ja, als je muzikaal bent, dan leer je dat heel snel. Dus ik kan wel inderdaad de vogeltjes in mijn omgeving, ken ik ondertussen wel. Maar dit waren allemaal vogeltjes niet uit mijn omgeving. Nee. Diana, op zoek naar nieuwe dingen. Nog meer het bos lopen. Nieuwe dingen proberen. Heb je dat veel gehoord van andere mensen die je hebt gesproken? Ja, ja, de ene helft zoekt een beetje hun eigen vertrouwde cirkel. Dus een beetje de ontwikkeling opzoeken in workshops geven. Of fotografie, dat je eigen persfoto's kunt maken. Maar er zijn ook een aantal mensen die hebben serieus nagedacht om zichzelf om te laten scholen. Eén iemand heeft dat ook gedaan, dat is ja. Micha Kiek. Maar voor hem was het altijd al iets wat hij eigenlijk al had willen doen. En dat het nu een beetje de tijd was. Dus was het laatste zetje? Ja. En van wat naar wat? Hij was musicalacteur, is hij natuurlijk nog steeds. Maar nu is hij tijdelijk, kleuterjuf wil ik het niet noemen. Hoe noem je dat als een man dat doet? Nou ja, de pabo gaan studeren. Ja, hij is de pabo gaan doen. Ja, en hij is nu staat hij ook voor de klas af en toe zelfs al. In zijn leertraject, dus echt heel tof. Ja, geweldig. Dus ergens heeft het dus ook wel iets positiefs. Ja, het brengt mensen ook heel veel goeds. Ik was vanmiddag nog wat interviews aan het doorlezen. En toen zag ik ook dat mensen met social media waren gestopt. Omdat ze meer tijd met hun gezin wilden besteden. Dat ze door corona beseften dat die tijd gewoon heel kostbaar is. Dat er meer is dan alleen werk. En dat is wel een soort bewustwording geworden. Ben jij zelf ook nog andere dingen gaan doen? Ben jij door Ja, ik ben dit boek gaan maken. Ja. Ja. Maar dat ook was ook iets wat je daarvoor niet deed. Nee, klopt. Nou ja, wel een beetje. Want ik ben fotograaf, vormgever. En ik vind het altijd heel tof om met multimediale dingen bezig te zijn. En dit was voor mij een beetje een kans om ook iets terug te doen voor de theaterwereld. Want door theater heb ik mijn passie gevonden 10 jaar geleden. Ik ben begonnen met fotografie. En nou ja, het voelde voor mij ook een beetje als een kans om iets te doen en om iets moois neer te zetten met deze situatie. Maar voor de rest, ik was nog aan het studeren en dat kon gewoon van het huis. Dus eigenlijk is voor mij alles wat ik had naar huis verplaatst in plaats van extern op school en op kantoor. Dus ik heb ook altijd gewerkt op bedrijven wat gewoon thuis kon. Dus nee, heel veel voor mij is er niet veranderd, behalve dat ik niet meer naar het theater kon. En dat wel echt enorm gemist heb. Ja. Ja. Willemijn, inmiddels, laten we hopen dat het goed komt. Maar we gaan de goede kant op. Nieuwe producties aangekondigd. En jij gaat een nieuwe musical spelen. Ja, inderdaad. Ja. Echt een ontzettend mooi stuk. Come From Away heet het. We gaan in november, als inderdaad alles goed gaat, in première. En het is een heel mooi waargebeurd verhaal over een klein stadje Gander in Canada. Die op het hele tragische moment van de aanslagen 9/11 in New York. Toen moesten allerlei vliegtuigen uit het Amerikaanse luchtruim naar het dichtstbijzijnde vliegveld. En het kleine stadje Gander heeft 38 vliegtuigen opgevangen met ongeveer 7000 mensen. Ze hebben zelf een inwoneraantal van 9000, dus ze hebben ongeveer bijna dubbele. En het is een heel mooi verhaal over hoe de mensen daar binnen no time zijn opgetrommeld om onderdak te bieden, eten, medicijnen, niks was te veel. En die saamhorigheid, die compassie verbonden aan zo'n naar aanleiding van zo'n tragisch moment. Ja. Dat is echt prachtig gebundeld in dat verhaal. En waar ga je dat spelen? We gaan toeren door Nederland. Oké, in Nederland. Ja. Nee, omdat je over de hele wereld speelt, dus je had ook ergens anders kunnen zijn. Nee, het is in Nederland. En wanneer kwam dat op je pad? Want dat kan me voorstellen dat dat een enorme boost geeft als je die rol krijgt. Of was dat al voordat corona het is een aantal maanden geleden kreeg ik het te horen. En toen was net was het nog onzeker of Annie nog een herhaling zou krijgen. En Waitress, waar ik in mee zou gaan spelen, dat was gecanceld. Dus inderdaad voor mij echt een ding van en hopelijk inderdaad. Want die andere twee zijn dus helemaal niet meer doorgegaan. Rerun van Annie. Nee. Dus daar moesten we telkens op wachten of dat nog door kon gaan. En dat helaas. Dus voor mij is het nu ook echt zo van, dit gaat goed komen, dit gaat gebeuren. Want dat is pas in november. Dus hopelijk zijn de ontwikkelingen dan een stuk beter. En is het dan niet vervelend om je oude klussen die je dan zo'n Annie, dat je dat niet lekker kan afsluiten? Of, ja, dat is wel vervelend. Dus met al je collega's. Ik kan me voorstellen dat het een soort apotheose is als je klaar bent. Dat je denkt, oké, dit was het. Te gek. Nee, het is heel raar om gewoon nooit meer dat mooie gevoel samen af te sluiten. En je bent eigenlijk een soort familie, hè, als je samen op tour gaat. Je ziet elkaar ontzettend veel. En het is altijd heel erg intiem. En dat is gewoon, we hadden nog 2,5 maanden te spelen. En het is gewoon heel raar dat je dan ergens in maart opeens je laatste voorstelling hebt gespeeld zonder dat je het wist. Dat is gewoon, dat is bizar. En we hebben in ieder geval met elkaar afgesproken om eventjes nog samen een borrel te gaan doen als het weer mag. Dus in ieder geval dat. God, er zijn zoveel borrels gepland, joh. Niet mijn hele agenda zit vol met borrels. Is er een moment geweest dat je, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, het komt nooit meer goed, ik krijg nooit meer een nieuwe klus. Dit gaat nooit meer. Nee, dat heb ik nooit gehad. Nee, gelukkig niet. Nee, ik heb wel altijd zoiets van, wat ik ook net zei, kunst en cultuur, dat blijft. Dat kan niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat nooit meer komt, omdat zo ontzettend veel mensen er zo ontzettend veel aan hebben. En ik weet gewoon, en misschien dat het nog wel even zou duren voordat ik weer aan de slag kon. Maar ja, ik weet gewoon dat ik dat ook met hart en ziel doe. En is het niet dit jaar, dan is het volgend jaar. Diana, wanneer komt het boek uit? Eind mei. 31 mei gaat hij de deur uit. De pre-order staat al op de webshop. Dus de mensen die hem nu besteld hebben, die krijgen hem ook daadwerkelijk 1 of 2 dagen in mei. Of in juni, sorry. Ja. En wat hoop je dat het boek teweeg brengt? Inspiratie. Een kijkje achter de schermen. En uh, ik, weet je, dan hoop ik dat als je een keer in de foyer zit in het theater over 5 jaar, dat je dan terugkijkt naar die tijd. Zo van, ach, dat is allemaal geweest. Ja. Diana Vellema en Willemijn Verkijk. Hartelijk dank allebei. Het boek De Stille Schreeuw van het Theater is binnenkort verkrijgbaar. Dank jullie wel. Een Hiscock-finale in de Eredivisie ligt op de loer. De strijd om degradatie is superspannend. Om promotie ook, dat loopt nog. Dat gaat vanavond gebeuren. Maar het is dus ook heel spannend in de Eredivisie. 5 clubs strijden nog voor lijstbehoud. En een van die clubs is ADO, dat door bijna iedereen al was afgeschreven. De club is nog wel de hekkensluiter, maar door 2 overwinningen op rij leeft ADO nog. Trainer Ruud Brood heeft er zelf ook geen verklaring voor. Nee, niet echt. Ik denk wel dat we hier aangegeven, hier na het debakel Utrecht thuis, dat we hebben gesproken. Natuurlijk is het heel lastig en vervelend waar we staan. Maar dat het ook op een andere manier kan. En tegelijkertijd pak je dan een puntje, weliswaar bij Vitesse uit. Maar sindsdien is het een beetje weer voorwaarts gegaan. En ook krijg je wat andere jongens terug. Geen verklaring? Er zit niks anders in het eten, in het drinken? Nee, maar je bent wel bezig met het team en met elkaar. Dus het is zoals het is. Ja. En welke spirit beproef jij hier? Ja, het is natuurlijk heel anders als je een wedstrijd wint. Zo werkt dat ook wel. Hoewel het geen garantie is voor de volgende. Maar dat scheelt wel als je veel negativiteit in en om de club hebt. En ook prestatief. Ja, dan werkt dat enorm door. Als het dan een lichtpuntje is, en laat het er nu 2 zijn, ja, dan is er weer hoop. En wij zien wel de kansen. Willem II, ja. FC Twente uit. Dat zijn duels tegen clubs waarvan je kunt zeggen, die zijn ook niet heel stabiel. Ja, maar je weet ook wel, in de eindfase gebeuren ook wel hele gekke dingen. Kan je het over tactiek hebben, maar uiteindelijk is het ook, moet je ook een beetje mazzel erbij hebben. Maar goed, het zal morgen weer buffelen worden. Kijkend naar die gekke stand onderin op dit moment, durf jij voorspellingen te doen voor die laatste 2 duels waar jullie zondag staan? Nee, laten we eerst maar eens proberen te winnen van Willem II. Dan zit jij wel te kijken naar alle concurrenten tegen wie zij moeten? Zal het meehelpen? Natuurlijk kan het meehelpen, want we willen heel graag ertussen komen tussen die andere ploegen. Dus dan moet je proberen te winnen van Willem II. En ik denk dat de spirit daar is. Maar het is nog geen gegeven. Dus we hebben er heel veel zin in om het door te trekken. Bij ADO is verdediger Daryl Janmaat net op tijd fit om de ontknoping mee te maken. De routinier werd in de winterstop gehaald om degradatie te voorkomen. Maar hij speelt door een blessure bijna niet. Vanaf de zijkant was hij wel getuige van een bijzonder halfjaar. Er gebeurt gewoon een hele hoop. En je merkt dat heel veel spelers daarvan opkijken. Omdat die dat ook niet hebben meegemaakt. Veel jonge jongens die voor het eerst dit meemaken. En Den Haag is natuurlijk altijd een ploeg dat... Of ADO is altijd een ploeg waar veel gebeurt. Het is nooit rustig. Maar dit is wel extreem wat er dit jaar is gebeurd, denk ik. In alle opzichten. Dus het is ook een goede les, denk ik, voor de jonge jongens. Ik geloof niet dat dit elk jaar zo is voor die jongens. Dat is zoveel eromheen. Dus ik denk dat het alleen maar extra mooi kan zijn als je dit op een goede manier afsluit. Maar en zie jij bij die jongens het vertrouwen groeien? Ik denk dat dat vooral ook te maken heeft als je wint, dan krijg je vertrouwen. En dat is gewoon iets wat zo is. Als je je punten pakt, dan ga je daarop voortbouwen en dan krijg je vertrouwen. En dan valt ook net even zo'n bal op juist. En zo win je wedstrijden. Daryl Janmaat was dat. Verdediger van ADO Den Haag. Hij sprak met verslaggever Angelo Terwiel. ADO speelt morgen tegen Willem II. En die wedstrijd is samen met alle andere wedstrijden in de divisie te volgen live in een extra uitzending van Langs de Lijn. Vanaf 2 uur. Lekker gewoon. 9 wedstrijden tegelijk. 2:30. Zo wordt het. En je stamt erbij ja, ook. Ja, vind ik mooi. Zullen we nog even naar Doetinchem gaan? Naar Ragnar Niemeyer. Ja. Alle wedstrijden om 8 uur begonnen. Ja, behalve deze gaat om 10 uur verder. Ja, dat is het verhaal op de Vijverberg. De ploegen peppen elkaar nog eventjes op. En het is razend spannend. Want Go Ahead Eagles maakt een goal in de slotfase bij Excelsior. Dat is het belangrijkste. Almere City 1-1 telt niet meer mee. NAC onderuit met 3-2 volgens mij bij Cambuur. Het gaat om de Eagles. 77 punten. Virtueel zou je kunnen zeggen een eredivisieclub nu gepromoveerd. Maar ja, de Graafschap heeft nog 6,5 minuut in de eerste helft. En nog een hele tweede helft te spelen vanwege die zware regenval. Staat dus virtueel op een punt op 77. En de 74 van Go Ahead Eagles, dat zijn er 77 geworden. Maar een doelsaldo van plus 37 voor de ploeg uit Deventer. En de Graafschap maar plus 20. We gaan het proberen. Het wordt een gekkenhuis zometeen. Dat kan niet anders. Ze moeten winnen, de Graafschap. 1 goal.

Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. Geef op giro555.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Kiva Alouche en Jeroen Stomporst. Ja, dit is het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken vanavond. Maar waarschijnlijk ook het spannendste. Wie promoveert naast Cambuur naar de Eredivisie? Wordt het Go Ahead Eagles dat van Excelsior won, of toch de Graafschap dat nog speelt en moet winnen? En we spreken de Groningse tandarts Evert-Jan Prins. Naast dat werk heeft hij grote liefde voor de Waddeneilanden. Dat werk is natuurlijk dat tandartsenschap. Hij bezocht alle 61 Waddeneilanden, legaal en illegaal. Maar eerst naar de Vijverberg in Doetinchem. Er wordt nog gevoetbald in Doetinchem. We zitten aan het einde van de eerste helft. In de blessuretijd zou je kunnen zeggen 0-0. Ingooi de Graafschap komt daar weer een kans aan. Want de bal zojuist op de paal via Seuntjes. Liefdink behield het overzicht. Zag Seuntjes aan de rechterkant. Paal en de keeper zat er ook nog even tussen. Diepe bal. Ze willen scoren voor de rust. En daar is hij niet. Want die keeper, Robin Koot, ex-Fortuna, jonge keeper, speelt pas zijn tweede duel. En zou hij dan zijn tweede duel in het betaalde voetbal? Wordt dat dan de sta in de weg? De plaag vanavond, want hield er al het een en ander uit. Daar is een hoge bal. Vanaf de rechterkant komt een kopbal. Neergelegd voor wie? Daar zit een been tussen van een speler van Helmond Sport. Ik weet niet precies hoe lang er nog gespeeld gaat worden. Er is geen bord omhoog gegaan. En er wordt geschreeuwd door de mensen die er zijn om een strafschop na een valpartij bij iemand van de Graafschap in dat strafschopgebied wat hier vrij ver vandaan is. Maar het levert slechts een hoekschop op. De scheidsrechter Rob Diepering stond er dichtbij. Hij heeft ongetwijfeld ook gezien dat het veld nog altijd erg nat is. En op sommige plekken lastig bespeelbaar. Er komt nog een minuutje bij. En volgens mij was het idee om die minuut eventjes mee te gaan pakken. Bij de inzet of de ingooi van de Graafschap. Linkerkant van het veld gaat een verre ingooi worden van Liefdink. Moet die doorgekopt worden door Seuntjes? Blijft die bal daar liggen? Heel veel mensen van Helmond Sport. Ja, waar speelt die ploeg nog voor als de bal naar voren wordt getrapt bij de ploeg uit Brabant? Ja, voor de tiende plaats. Dat kan nog. Dat willen ze graag. Eindelijk eens een keer na jaren niet op die tweede kaart te eindigen. Dan moet er gewonnen worden. Seuntjes kan aannemen, maar is de bal ook weer kwijt. Wordt hier opgevangen, ingebracht. Hoog. Konings is een extra spits. Brengt hem in, maar er kan niemand schieten en draaien, denk ik. En dan weer weggejasten die bal. Ja, dit gaat het beeld worden zometeen. Ze willen graag zaken doen al. Hebben dus die ene goal nodig. Het voorlopig aan de betere kant van de score op basis van het doelsaldo. Je zal uit Deventer komen en het rood en geel een warm hart toedragen, zegt. Dan heb je een helft voor de boeg, hoor. En hier zitten er ook opvallend veel vanavond op de Vijverberg. Iedereen die maar een uitzondering kon bedenken, die is aanwezig. Iedereen die erbij hoort, is er ook bij. Al het personeel, et cetera. En af en toe hoor je die mensen op de achtergrond, de kantoren mensen bijvoorbeeld. Oh, een bal! Nog onverwacht van Liefdink en een handje van de keeper Robin Koot. Daar is die weer. Die mag het vanavond laten zien. Van Gassel is een hele goede keeper. Die krijgt de rust vorige week ook al. De tweede en de derde doelman Die zouden hun kans krijgen aan het einde van het seizoen, had Will Boessen beloofd. Daar hield hij zich aan. Hoekschop is het gevolg. Die zal nog genomen gaan worden. Dat gaat gebeuren door Daryl van Mieghem. Eredivisie ervaring zat voor de man uit Amstelveen. Want daar woont hij. Oh, die is wel erg ver voorbij de goal. Seuntje staat daar wel. Maar de bal wordt verlengd met het hoofd door Alex van Horenbeek. De Belg. En weer verdedigd met het hoofd. En het levert opnieuw een hoekschop op voor de Graafschap. Dat zal zo'n beetje wel het laatste zijn, denk ik, voor wat betreft de eerste helft. Tutuarima meteen na het hervatten van de wedstrijd met een actie aan de linkerkant. Van de Pavert, kopbal uit een corner. En die bal op de paal van Seuntjes. En zojuist dus ook dit moment met die doelman. En daar gaat de bal zo meteen dan nog één keer richting de goal komen. Dan zullen we gaan rusten, denk ik. Ja, rustsignaal van Dieperink. Konings gekomen als extra spits en verdediger eruit gegaan. De jonge Milan Hilderink. En met dat plan, met dat recept gaat de Graafschap op jacht. En die ene goal na een heel seizoen straks. 38 wedstrijden gespeeld en je hebt er eentje nodig. Een gelijkspel is niet genoeg op de Vijverberg. Omdat Go Ahead ook 77 punten heeft. Virtueel de Graafschap ook. Maar nog een keer gezegd, het doelsaldo is zoveel beter van de ploeg uit Deventer. Tot zo. Rust zou 5 minuten duren, was de afspraak. Tijd nu voor het andere sportnieuws. Een flinke tegenvaller voor het Nederlands elftal. Virgil van Dijk doet volgende maand niet mee aan het EK voetbal. De revalidatie van de aanvoerder gaat de goede kant op, maar het EK komt te vroeg. De teleurstelling bij Van Dijk is groot. Het zou mijn eerste eindtoernooi worden voor Oranje. Als aanvoerder ook nog eens. Ja, daar baal ik enorm van. Het gaat goed, maar het EK komt helaas te snel. Van Dijk herstelt van een kruisbandblessure en hoopt bij de start van de nieuwe Premier League, het nieuwe Premier League seizoen weer fit te zijn. Ook slecht nieuws voor de Nederlandse handbalvrouwen. Estafana Polman is ruim 2 maanden voor de Olympische Spelen op het oog zwaar geblesseerd geraakt. Uit de scan moet blijken hoe ernstig het is. Vrijdag krijgt ze de uitslag. Edwin van der Looy blijft ook de komende 2 jaar de bondscoach van Jong Oranje. Zijn contract liep komende zomer na de knock-outfase van het EK af. Van der Looy is sinds 2018 de trainer van Jong Oranje. Caleb Ewan heeft de 5e etappe gewonnen in de Giro d'Italia. In de massasprint was de Australiër met afstand de snelste van allemaal. Dylan Groenewegen was de beste Nederlander. Hij werd 8e. Nu Ewan zijn eerste etappezege op zak heeft, wil hij meer. Ja, yeah, the goal to start with was 1. So I've done that and I think you know me, I'm pretty hungry to win as much as I can. So no, this is good confidence for the team and myself going forward. And you know, I think we'll give the next few sprint stages a good shot as well. Ja, klassementsrenners Mika Landa en Pavel Sivakov zijn naar huis. Ze gingen beide hard onderuit, stappen morgen dus niet meer op. PSV-spits Eran Zahavi lijkt klaar om weer te spelen in de eredivisie. Zahavi bereidde zich zondag voor op een wedstrijd toen hij te horen kreeg dat zijn huis was overvallen. Zijn vrouw en kinderen werden daarbij vastgebonden. Zahavi heeft weer meegetraind en PSV-trainer Roger Smit wil hem ook weer opstellen als dat voor Zahavi ook goed voelt. Ik glaube auch, dass man ja auch an die Zukunft denken muss und dass man ja auch mit dieser ganzen Situation weiterleben muss. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man auch so ein bisschen zurück zur Normalität kommt. Und deshalb glaube ich, wenn die Familie dafür bereit ist, dann glaube ich, ist es auch eine gute Idee zu spielen. Schmid zegt dat het leven doorgaat en dat het goed kan zijn om het normale leven weer op te pakken. Als de familie het goed vindt, is het volgens Schmid goed om weer te spelen. Sharon van Ouwendaal is voor de 2e keer Europees kampioen geworden op de 5 kilometer open water zwemmen. Ja, die is sterk. Ik bedoel, ik zwem alles op kop. Dus eigenlijk is dat veel zwaarder normaal gesproken dan wat zij doen. Dus dat wil wel zeggen dat, ja, en ik heb aan het einde ook nog over. Dus dat is wel goed. Ja, morgen zwemt Van Ouwendaal ook nog de 10 kilometer. Dat is een Olympisch onderdeel. Oud-Ajax-trainer Marcel Keizer is met Al Jazeera kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de 3e titel ooit voor de club uit Abu Dhabi, waar onder andere oud-eredivisie-spelers Brandley Kouas en Toulani Serrero spelen. Klinkt als een spannend jongensboek. De Groningse tandarts Evert Jan Prins, die als een echte avonturier alle volgens hem 61 eilanden in de Waddenzee op een legale manier, maar ook op een illegale manier heeft bezocht. Hij schreef er een mooi boek over en nu bij ons te gast. Evert Jan, goedenavond. Goedenavond. 61, daar ben je 10 jaar lang mee bezig geweest. Ja, dit is een soort magnum opus van de tandarts uit Groningen. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Ja, ik belandde ooit toevallig een keer op Noordenrij, een Duits eilandje. Dat moet jullie in radioland wel een beetje bekend voorkomen. En dat beviel goed. Fietsje gehuurd, je gaat het eiland rond. Ja. Je gaat s'avonds nog een hapje eten, neemt een biertje en je gaat weer naar huis. Dat heb ik een aantal keren gedaan. Spiekeroog, lange oog, bang roken. Ja, dan word je erg nieuwsgierig. Wat ligt er nog meer in het wat? Behalve natuurlijk onze tv-tas. Want die had je allemaal al gehad? Ja, dat heb ik met mijn ouders vroeger gedaan. Met mijn vrouw vaak gedaan. Dat was een gesneden koek. Maar je zegt, dan word je nieuwsgierig. Waarom? Nou, kijk, ik noemde net een tv-tas. Ik noemde net een paar eilanden hier vlakbij Groningen, Oost-Friese eilanden. En dan ga je eens kijken, wat ligt er meer? En dan zie je eilanden in Noord-Friesland liggen, in Denemarken liggen. Ja, en dan wordt de drang groot om die eilanden te gaan bezoeken. En ik heb me echt ook voorgenomen om ze allemaal te bezoeken. Ik moet er wel even bij zeggen, want het is belangrijk om de definitie van een eiland even vast te leggen. Ja, laten we dat bespreken. Ja, precies. Een eiland is een stuk land omgeven door zee wat bij. Die had ik zelf al bedacht. Ja, maar ik ben nog niet klaar. Ah. wat bij vloed niet onderloopt. Ah. Het blijft dus 1-2 meter boven de vloedlijn liggen. En dan is het in mijn ogen een eiland. En zo kom ik ook op 61 eilanden. Ja, 61 eilanden, Waddeneilanden dus ook alle 61. Lijken die ook op elkaar? Ja, je ziet natuurlijk overal zie je duinen, strand, kwelders, polder. Kleine dorpjes, althans als het eilanden zijn die bewoond zijn. En daarnaast heb je de zandplaten die, wat ik al zei, boven water blijven liggen als het vloed is. Bijvoorbeeld Razende Bol bij Texel of Engelsman Plaat tussen Schiermonnikoog en Ameland. Daar heb je natuurlijk geen dorpen. Dat is gewoon puur zand. Ja. En die dorpen, daar wonen mensen. Zijn dat allemaal van die eilanders? Ja, dat zijn allemaal eilanders. Het zijn allemaal eilanders. Want als je die een beetje kent, dan weet je wat ik bedoel. Dat zijn natuurlijk toch... laten we zeggen. Omschrijf ze eens. Ja. Eilanders zijn eilanders? Een beetje naar binnen gekeerde mensen. Met blik gericht naar zee. Dat klinkt als een tegenstelling. Naar binnen gericht en toch de blik gericht naar zee. Nou ja, wars van het vasteland. Ah. Vandaar dat je... Ze zijn toch wat meer gericht naar zee dan het vasteland. En het is ook heel moeilijk om als niet-eilander tussen hun te gaan leven, te gaan functioneren. Dat is een probleem. Later, toen het toerisme echt op gang kwam... ja, toen zijn die mensen natuurlijk wat meer opener geworden. Bovendien kwamen er heel veel importmensen die in de bediening, in de hotels, in de restaurants gingen werken. Ja, en dan wordt het een beetje een mengelmoesje, waardoor je kunt spreken van een open situatie, een open gemeenschap. Als je al die eilanden hebt gezien, hè, en overal bent geweest, overal hebt gesnoven, zeg je dan, goh, wat jammer dat wij Nederlanders alleen maar naar Texel, Vlieland, de Schelling, Ameland en Schiermonnikoog gaan? Ja. Sterker nog, in mijn praktijk ken ik mensen die uitsluitend naar Texel gaan. Ja. Of het zijn Vlieland-adepten, of het zijn Terschelling-liefhebbers. Zit iedereen naast me volgens mij, ja. Vlieland-adepten. Ja, ik hoor een stemmend gekregen. Ja, nee, wat was je vraag? Is het niet zonde dat wij alleen maar naar tv-tas gaan, zo maar zeggen? Ja, vind ik wel. Er zijn, je moet een beetje affiniteit hebben met die eilanden. Ja, maar het is dat hebben we heleboel Nederlanders. Dus waarom, welke eiland gaan wij dan bezoeken? Inderdaad, ik ben een Vlieland-ganger. En ik ben ook wel eens op de Schelling geweest op alle andere eilanden. Maar welke ander waddeneiland moeten Kiva en ik gaan bezoeken? Sylt. Een groot, langgerekt eiland op de grens van Denemarken en Duitsland. Met een Y, hè, is dat? Met een Y, S-Y-L-T, ja. Ja. Het is een eiland, het is een beetje, als ik het moet formuleren, een ouder eiland dan de gemiddelde Waddeneilanden. Kijk, het Waddengebied is een jong geografisch gebied. Zuid en nog een paar andere eilanden zijn ouder, die zijn eerder ontstaan. En hebben derhalve kliffen en oude gesteentes. Sylt heeft zelfs gesteentes tot 10 miljoen jaar oud die gewoon aan de oppervlakte liggen. Het is een heel oud gebied. Daarnaast heeft Sylt fantastische stranden, geweldige heidevelden, duinen, eeuwenoude dorpjes. 1200. Okay. Ja, het is echt waanzinnig. Ik noteer het, Sjoerd. Moet je zeker doen. Ja, dat is een, laten we het vandaag even een legaal eiland noemen. Er zijn ook illegale eilanden. Ik ben zelf ooit, geheel met toestemming, een week lang op Rottumerplaat geweest. Dat ben je niet. Ja, ik wel. Ik mocht van de Rijkswaterstaat. Ik heb begrepen dat jij dat ook hebt geprobeerd, Evert-Jan. Ik ben een half jaar met Rijkswaterstaat... Nee, met Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer. Met Staatsbosbeheer heb ik ruzie zitten trappen... om naar Rottumerplaat toe te kunnen. Ja, dat was een groot probleem. Ja. Elke keer hielden ze een wortel voor. En op het moment dat ik wou bijten, trokken ze die wortel weg. Kortom, het kwam er een half jaar niet van... Ja, even voor de goede orde. Het is een natuurgebied, dus er worden, mensen worden daar geweerd. Nee, ja, dat is wel zo. Maar goed, ik had ook een missie natuurlijk. En ja. een goed motief, dacht ik. Via kreeg ik het telefoonnummer van de eilandbevoorrader, Klaas Kruijer. En ik heb Klaas gebeld en hij zei in ongevals Gronings... Wanneer was er hem, jong? Wanneer wil je erheen? Dus ja, dat was binnen een week gepiept. Dit is wel, Klaas krijgt wel de problemen nu, denk ik. Nee. Klaas is lang met pensioen. Joh. Oh, nee, okay. Maar leg even uit, een eiland waar niemand woont. Wat bevoorraadt die man? Vogelwachters. Ja, die zijn er eens in de zoveel tijd, hè? Nou ja, er zijn er telgroepen die allerlei registraties doen over waddenvogels. En het moet ook onderhouden worden, zo'n eiland. Ja, nee, ze zijn echt wel van... april tot augustus zijn ze daar bezig. Ja. Oké, okay, ja, dat is dan nog best wel legaal. Uiteindelijk nog, laten we zeggen, semi-legaal. Dat is een semi-legaal eiland. Je hebt het ook nog echt anders aan moeten pakken. Andere plekken die je echt illegaal hebt weten te bereiken. Dat klopt. Kijk, er zijn eilanden waar je absoluut niet mag komen... omdat ze in een streng bewaakt natuurgebied liggen. En in feite heeft de mens daar ook helemaal niks te zoeken... Altijd heb ik geprobeerd om via de legale weg... dus via de organisaties toestemming te krijgen... om op die eilanden te komen. Maar goed, er waren een paar mensen die dat absoluut niet wilden. En ja, dan moet je iets anders gaan proberen. Dan huur je een schipper in. En dan ga je gewoon illegaal daar naartoe. Ja. En ach ja, weet je... je mag doet niet, dat natuurlijk. Nee, mag niet. Nee. Je doet dat natuurlijk buiten het broedseizoen. Buiten het seizoen dat de zeehonden baren. Hè, de gewone zeehonden die baren zo in mei, juni. De kegelrobben in december, januari. Dus als jij daar in september, oktober heen gaat... dan is het eigenlijk rustig op zo'n eiland. Dan en voelt het dan ook anders als je dan voet aan wal zet... dat je illegaal bent? Nou, het geeft wel een kick, ja. Een soort maanlander die... I gone to a place no man has gone before. Dat denk ik wel, ja. Ja, er zijn een paar... Stel, er is één eilandje dat ligt tussen Borkum en Juist. Dat is een Oostfries eilandje. Je mag er zelfs niet eens overheen vliegen. Dat zijn de Duitse Waddeneilanden. Dat zijn de Oostfriese... Ja, dat zijn de Duitse Waddeneilanden, ja. Klopt. We komen zo bij je terug, Evert-Jan. We gaan even kijken bij het voetbal. Want het is razendspannend bij De Graafschap tegen Helmond Sport. Ragnar Niemeyer. Het is de grote apotheose. 6 minuten ruim gevoetbald in de tweede helft. De Graafschap wil die ene goal furieus aan het einde van de eerste helft. Die paar minuten die uitgespeeld moesten worden. Na al die regen die uit de lucht kwam vallen. Maar nu doet toch ook Helmond Sport wel mee. Het was een valpartij. Tutuarima met een tikje. Niet zwaar genoeg voor een strafschop. Vond de scheidsrechter. Maar Tutuarima, de vleugelverdediger van de Graafschap, nam echt wel risico. De linksback als de Graafschap nu de bal heeft. En Liefdink doorkomt. Maar Liefdink is niet op tijd. Goede sliding van Orhan Zepar. Terug in de basis weer bij Helmond Sport. Ja, het gevaar zit hem in jezelf voorbij lopen. Dat geldt dan voor de Graafschap dat een ingooi krijgt. En je hoort het misschien, dat wordt al met veel gejuich begroet. Van Heertem neemt steeds die ballen. De verdediger gaat dan tegen de boarding aanstaan. Maakt de bal even droog. Er zijn her en der handdoeken opgehangen om dat goed voor elkaar te boksen. En als die bal dan droog is, dan gaat hij hem ver het penaltygebied inbrengen van Helmond Sport. De ploeg die nog tiende kan worden, dat is het doel. Ja, niet niet een heel groot doel. Het is niks bij die tweede plaats van de Graafschap. Ook nog bijna een eigen goal. En hij gaat naast zich. Het is Van Horenbeek die zijn eigen doelman Koot bijna in verlegenheid brengt. Maar die ziet dan, denk ik wel op het allerlaatste moment, het gebeurt een meter of vier voor zijn doel, dat het goed komt. Maar ja, je kunt het natuurlijk ook van een eigen goal hebben. Het zal ze een rotzorg zijn vanavond bij de Graafschap wie het doet. Hoekschop nummer 5 van Van Mieghem. Het is niet dat er geen kansen zijn geweest voor de Graafschap. Dat is toch wel een beetje het probleem de laatste weken. Ook tegen Jong Ajax. Afgelopen vrijdag waren er de mogelijkheden. Bal uitverdedigd, ingebracht over de breedte van het veld. Maar dat is geen goede bal. Daar gaat die Van Horenbeek achteraan. En dan de diepe bal bij Helmond Sport. Ja, soms vallen ze ongemakkelijk voor de Graafschap. Dan blijven ze liggen op het natte veld. Het is uitkijken. Het is 0-0 na 53 minuten op de Vijverberg. En het is heel spannend dus voor Go Ahead Eagles en zijn fans. En heel Deventer. En natuurlijk voor de trainer van Go Ahead Eagles, Kees van Wonderen. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Nog in Rotterdam, hè, denk ik. Ik loop nog op het kunstgrasveld van Excelsior, dat klopt. Ik zag net een shot op een van de schermen hier, dat jullie met z'n allen naar het scorebord keken waar eigenlijk de wedstrijd werd uitgezonden. Zag ik dat goed? Ja, dat klopt. Daar sta ik ook nu naar te kijken. En daar blijf je ook totdat die wedstrijd is afgelopen daar in Doetinchem? Nou, ik denk het niet, want ik vind het wel heel vervelend om naar te kijken. Je zit eigenlijk te wachten dat die goal valt. Ja. Maar dat hij niet valt, bedoel je eigenlijk? Ja, wij hopen natuurlijk dat hij niet valt. Maar gezien het spelbeeld zit je eigenlijk een beetje te wachten dat hij wel goed gaat vallen. Ja. Maar nee, het is spannend, zeker. Ja, hoe is het met jullie gegaan? Want het was bij jullie wedstrijd ook spannend. Lang 0-0 en 8 minuten voor tijd viel hij. Ja, de eerste helft was denk ik prima. Krijgen we ook een aantal kansen. In de tweede helft kwamen de onrust wat in het spel. Heel veel jongens die moeite hadden om gewoon rustig te blijven en het spel te blijven spelen. Heel veel fouten, onrustig, zenuwen. Ja. Dus het spelbeeld werd eigenlijk steeds minder. En dan 8 minuten voor tijd, net wat je zegt, maken we dan wel die belangrijke goal waar het uiteindelijk om gaat. Ja, en dan heb je het maximale gedaan. Dat is zelf winnen en ja, dan ben je afhankelijk van wat er in Doetinchem gebeurt. Ja, en dan kan het natuurlijk net zo gaan als bij jullie. En dat kan het ook nog prima aflopen voor Go Ahead Eagles, toch? Want ja, die kunnen zichzelf nu ook voorbij gaan lopen. Steeds meer zie je toch dat Helmond Sport de bal krijgt. Nee, dat klopt. Vaak wordt het er, en dat zag je bij ons ook, niet beter op. Nee. Het wordt onrustiger, rommeliger, geen overleg meer. Dus laten we hopen voor ons en voor heel Deventer dat zo die richting op gaat, dan hebben we nog een mooi feestje. Ja. Jullie blijven daar in ieder geval in Rotterdam te kijken. Hetzij op het veld of in de catacombe, of hoe moet ik dat zien? Ja, die jongens zijn nou net gedoucht. Ja. Of zijn aan het douchen. En dan wachten we het einde van de wedstrijd af. En anders stappen we in de bus. En dan rijden we richting Deventer. Ja. Stel nou dat ze niet winnen, hè, de Graafschap. Wat wordt dat voor terugreis? Durf je er al aan te denken? Ja, daar durf je wel aan te denken. Ja, dat wordt natuurlijk prachtig. En er zijn heel veel mensen die daar natuurlijk enorm naar hunkeren. Ja. En daar heel blij mee zullen zijn. En denk iedereen bij de club. Alleen je hebt het niet zelf in de hand. Je moet afwachten. En dat is nooit prettig. Tot slot nog even, als je om je heen kijkt, hoe is dan de situatie? Hoe zijn je spelers eraan toe en andere mensen van de staf? Ja, allemaal in afwachting en een groot gedeelte zit dus in de kleedkamer. Ik sta midden op het wedstrijdveld. En op 50 meter staat een groep stafleden en spelers die met hun hoofd omhoog naar het groot scherm zitten kijken. Ja. En de wedstrijd volgen. Oké, nou, dank dat je even aan de telefoon kwam. Heel veel succes en sterkte nog de komende... Hoeveel minuten moeten we nog spelen? 40 minuten nog. Heel veel sterkte. 35 minuten. Spanning op de Nederlandse voetbalvelden. Spanning was er ook bij Evert-Jan Prins, de tandarts die het boek 61 eilanden in de Waddenzee schreef. Spanning was die er bij proberen illegaal op bepaalde eilanden te komen waar je niet mag komen. Maar was het ook spannend als het gaat om culinaire hoogstandjes? Nou, spannend niet. Nee, kijk, de meeste eilanden hebben de toeristenhap. Er zijn natuurlijk een aantal sterrententen die er zitten en waar je echt heel erg goed kan eten. Maar de echte lokale gerechten Ja, dat moet je natuurlijk proberen als je zo'n boek schrijft. Want zo'n eigen cultuur op zo'n eigen eiland heeft natuurlijk ook zijn eigen, nou ja, culinaire eigenaardigheden. Eigenaardigheden vooral. Ah. Ja. Jij wil ze niet culinair noemen. Ja, als jij lapskaus, hè, dat is dan haring met bieten. Ik bedoel, ja. Mm. Ja, nee, niet dus. Nee? Ik heb het al gegeten, want ja, dat doe je dan. Maar nee, echt geweldig is dat niet. Nou, drinken dan? Dat dan weer wel, hè? Ja? Ja, in Duitsland kun je natuurlijk sowieso een lekker biertje drinken. Maar je doet natuurlijk ook andere drankjes. Nou, ik heb gehoord dat je een fariseer moet nemen. Ja. Een fariseer moet nemen. Ik vind dat toch heel klein. Nou ja, dat je dat moet drinken. Okay. Ik ben van de EO. Wij kennen die fariseer. Ja, ik wil zeggen, van, dan moet je er toch wel een andere associatie bij krijgen. Precies, maar die kun je drinken, ja. Begrijp ik. Fariseers. Ja, er was een eiland, Noordstrand. En er werd ongelooflijk veel gezopen. En die pastoor die er zat, die baalde ervan. Hij zei, dit gaan we niet meer doen. Toen was er een boer, die kreeg zijn 7e kind. En die dacht, ja jongens, dat gaan we vieren. Maar dat gaan we niet vieren zonder alcohol. Die gozer die had een drankje bedacht. Koffie met rum. Toegedekt met een hoop slagroom. Zodat de pastoor die ook aanwezig was, niet zou ruiken dat er drank in zat. De man die kreeg ongeprepareerde koffie. En de rest van de feestgangers die kreeg... een scheutje. Juist. Maar op een gegeven moment kreeg die pastoor een verkeerd kopje. En toen hief hij zijn handen ten hemel en zei... Oh, hier, fariseer. Nou ja, dat is dat drankje geworden. Ah. Ja. Kijk. Ja. Jij hebt nu 61 eilanden bezocht, maar het waren er ooit nog meer, hè? Het waren er meer, ja. Waar zijn die gebleven? In de loop der jaren zijn er heel veel te gronden gericht door stormen, vloedgolven. Er zijn er ook een aantal in het kader van de kustverdediging achter hoge zeedijken verdwenen. Er is hier in Groningen een stichting Verdronken Geschiedenis... die zich dagelijks bezig had met een aantal eilanden... die ooit voor de Groningse kust hebben gelegen. Ja, ze zijn allemaal verdwenen. Bos, ook zo'n eiland, wat oorspronkelijk vlakbij Schiermonnikoog heeft gelegen... het is verdwenen. Ze zijn gewoon in de loop van de tijd... ook omdat de zeespiegel omhoog ging, zijn ze teloor gegaan. Verwacht je dat er nog meer zullen verdwijnen? Ja, gaat gebeuren. Gaat gebeuren. Dus kijk, ik had het over die zandplaten die dan 1, 2 meter boven de vloedlijn uitsteken. Ja, met de huidige zeespiegelstijging kun je erop wachten dat ze verloren gaan. Sterker nog, uiteindelijk zal het hele Waddengebied verloren gaan. Zei hij optimistisch? Zei hij, ja, maar dan heb ik het wel over een... Nou ja, een paar duizend maar wat, jaar. Oh, een paar duizend jaar, oké. Okay. Ja, daar hebben we geen last van. Heb je 61 waddeneilanden gehad? Heb je ze allemaal gehad? Waar moet je dan heen op vakantie, vraag ik me af? De Cariben. Alle Caribische eilanden. Ook mooie eilanden, Jeroen. Ja, het moet wel een eiland zijn, zeker, hè? Ja, graag. Nou. Evert Jan Prins, dankjewel. En jouw boek 61 eilanden in de Waddenzee ligt dus in de winkels. Hey, graag NPO Radio 1. Door het Begens, hè? Als de versoepelingen doorgaan, dan geldt er vanaf 19 mei... geen negatief reisadvies meer voor Bonaire. Dat meldt het ANP en de Telegraaf op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Welke andere landen weer een versoepeld reisadvies krijgen... dat wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag bekendgemaakt. En als volgende week wordt versoepeld, dan kunnen ook de bibliotheken weer open. Dat heeft demissionair premier Rutte toegezegd tijdens het coronadebat in de Kamer. Veel partijen waren kritisch over het dichtblijven van de bieb. Rutte is het met die kritiek eens. In een park in Wernhout in de Brabantse gemeente Zundert is het stoffelijk overschot van een pasgeboren baby gevonden. De politie kreeg rond 5:30 vanmiddag een melding van iemand die iets verdachts had gezien. De politie roept nu getuigen op zich te melden. En honderden cliënten van het UWV zijn gedupeerd door foute beoordelingen van arbeidsongeschiktheid. Ongeveer 2100 mensen raakten daardoor in de problemen. De UWV zegt de zaak recht te zullen zetten. Langs de lijn en omstreken. Met knikkende knieën, denk ik, zitten heel veel mensen af te wachten wat er in Doetinchem gaat gebeuren. Ragnar Niemeyer. 61,5 minuut op de klok. 0-0 stand. Dat had anders kunnen zijn. Ingooi Tutu Arima voor de Graafschap. 5 meter over de middenlijn. Waarom had dat anders kunnen zijn? Nou, Konings met een ferme knal binnen het 5 meter gebied volgens mij zelf. Rowan Coat, onthoud die naam. 21 jaar, keeper uit Münster-Geleen. Daar komt hij vandaan uit de opleiding van Roda en Fortuna. Hij hield hem er met twee handen uit. En Van Heertem na een vrije trap die van ver kwam. Toch van dichtbij een kopbalmeter naast de paal. De Graafschap is aan het drukken. De Graafschap is aan het duwen. Wil die ene goal? De tegenstander komt er wat lastiger uit de afgelopen minuten. Aan het begin van die tweede helft zagen we Helmelsport toch ook regelmatig in balbezit. Zelfs één of twee keren licht gevaarlijk. Maar nu is het alleen maar de Graafschap. En Platje zal ook wel in het elftal gaan komen. Nog maar eens een spits. Ga je het dan niet te vol zetten? Dat krijg je dan achteraf. Als het misgaat lopen er niet te veel aanvallers. Maar ja, je moet een goal maken. En daar zijn spitsen er helemaal voor opgeleid. Het is nog niet zijn seizoen. De Telstar spits promoveerde hier nog een paar jaar geleden bijna. Althans, haalde bijna de finale. Toen met Telstar uit bij de Graafschap. Toen ging het mis voor zijn ploeg. Toen, hoe gaat het voor de Graafschap zijn ploeg nu? Bal stuitert wat door. Konings links in het strafschopgebied geeft een hakje. Daar staat Seuntjes. Die wint bijna al zijn kopduels. Dat is een gevaarlijk wapen. Basisplaats weer terug. De man die komend seizoen naar NAC gaat verhuizen. Sterk werk. Tutu Arima linkerkant trekt naar de kop van het strafschopgebied. Van Michem krijgt de bal. En dat is een anderhalve meter links over de kruising heen. Iedereen leeft mee. Maar iedereen die hier zit op een man of nou 10 vanuit het bestuur en het management van Helmond Sport. Iedereen is natuurlijk voor de Graafschap op deze late woensdagavond. En nou, daar gaat de bal van Coat dan komen. Hij neemt eventjes zijn tijd. Kijkt eens even goed wie er staan. Hij kan zichzelf op de kaart zetten. Iedereen kijkt die van voetbal houdt. En hij houdt de ballen eruit. Daar had hij niet van durven dromen dat hij deze kans zou krijgen om zijn carrière misschien wel een vervolg te geven. Die keeper aflopend contract. Daar komt Helmond aan de linkerkant. Daar wordt het gaatje dichtgelopen door Van Heertem. Het is op de helft van de Graafschap dat de ballen nog wel eens een keertje blijven liggen op dat natte veld. Dat kan een keer misgaan straks. Als een verdediger denkt, ik kan hem wegspelen. Opeens valt hij dood neer voor iemand van Helmond Sport. Je gunt het toch absoluut de Graafschap niet. Ze hebben de gunfactor. Hebben vorig jaar dat coronajaar gehad. Staan op de tweede plaats op het moment dat de laatste speelronde ingaat. Maar hebben ook wel punten laten liggen de laatste weken. Uit bij Cambuur kan gebeuren. 1-1. Jong Ajax de Graafschap afgelopen vrijdag. 1-1. Al die kansen. Vrije trap van Helmond komt vanaf de linkerkant. Maar er is niemand in staat om te koppen als we toch alweer in de 65ste minuut zitten. Och, als dit fout gaat, dan wordt hier over 10 jaar nog over gepraat. En dan ben je heel bijzonder als je hier bent bij geweest. En dan was je er misschien liever niet bij geweest. Het gaat allemaal om 1 doelpunt, om 1 goal. En we zitten exact op 65 minuten als de Graafschap de bal maar weer eens naar voren gaat trappen. Lange bal. Nou, er gaat gekopt worden. We gaan het allemaal beleven in de komende 25 minuten. 0-0 staat het. Een heerlijke climax. Net zoals in heel veel andere sporten de competitie een climax nadert. Ook in het waterpolo. Bij de mannen staat er een verrassende naam in de finales om het landskampioenschap. ZV De Zaan. Afgelopen jaar ontwikkelde de Heren 1 zich daar van een vriendenteam tot een topclub. Met het bereiken van de finale is nu clubgeschiedenis geschreven. En dat dringt langzaam door in Zaandam. Warm worden, moe worden en leuk. 3 keer 1. Let's go. Dat is super bijzonder voor de club. Dat realiseer ik me steeds meer. Ja, het leeft enorm. Iedereen is super trots. Je telefoon ontploft elke week weer als je een ronde verder bent. Ook onbekende nummers krijg je berichten van oud... oude Heren 1 spelers die je dan feliciteren. Ja, het is super mooi om te zien. En die je dan laten weten hoe fantastisch het eigenlijk is dat we die finale al behaald hebben. Ja, laat staan met oog zelfs nog op een kampioenschap. Is gewoon nog nooit meegemaakt in de geschiedenis van de club. Dus dat is echt wel bijzonder. Mijn ouders die waren hartstikke blij. Iedereen was aan het vieren. Maar ja, deze week nog even goed serieus. En dan aankomend weekend het gewoon waarmaken. Knijp je jezelf af en toe ook nog wel eens in je arm? Of? Ik moet zeggen, 4 jaar geleden had ik hier niet aan durven denken nog. Kan je schieten uit combinatie? Vanuit een meerpositie. Nog maar 4 jaar geleden speelde ZV De Zaan in de eerste klasse. En nu speelt het dus mee om de prijzen in de eredivisie. Dat had Chris Wenes, assistent-trainer, zich ook niet kunnen bedenken toen hij bij de club begon. Ja, het is redelijk onwerkelijk. Ik ben er 4 jaar geleden bij gevraagd om als assistent van Johan het team te begeleiden. Ik ben mijn hele leven eigenlijk al bij De Zaan. Maar dat we dit eigenlijk in 4 jaar flikken, dat is ja, heel knap. Hoe heb je het team zien groeien? Ja, het is echt vooral de jongens hier uit de omgeving. Die hebben 4 jaar lang echt alles aan de kant gezet om dit te bereiken. Die zijn zo enorm gegroeid. Van eigenlijk meer amateur naar ja, echt de topsportmentaliteit die ze nu hebben. Dat is onvoorstelbaar. Heel veel respect daarvoor. Verreweg het grootste deel van het team komt namelijk gewoon uit de Zaanstreek. Mannen als Juriaan van der Struik en aanvoerder Erno Snoek spelen al van kinds af aan voor de club. Ja, ik woon hier vroeger ook nog 4 minuutjes fietsen vandaan. Echt een hele leven lang. Op een of andere manier kom ik hier nog elke dag. Je bent gewoon begonnen met allemaal goede vrienden van je, speel je in het team. En nou ja, dan merk je dat het steeds serieuzer wordt. Op een gegeven moment zit je vrijdagavond nog lekker een bier te drinken. Maar ja, dan merk je dat er... Het wordt steeds serieuzer. En dan kan je ineens van de eerste klas gaan promoveren naar de eredivisie. Ja, dan wordt er een coach aangetrokken, wat extra spelers aangetrokken. En dan wordt het wel heel serieus. En ineens sta je een paar jaar later in de finale. Is dat ook jullie kracht, dat jullie die vrienden zijn, die jeugdigheid hebben, hier allemaal uit de regio komen? Ja, dat denk ik wel. Zeker. We kennen elkaar goed, we werken hard voor elkaar. En ik denk dat inderdaad, zeker als je dat vergelijkt met andere ploegen, wel echt ons voordeel is. Je weet hoe ieder speelt, hoe ze qua persoon zijn. Je kent ze eigenlijk al van jongs af aan. Onder coach Johan Aantjes wist het vriendenteam zich afgelopen jaren ook echt te ontwikkelen tot een topclub. En Aantjes is niet de minste naam. Hij was 2 maal bondscoach van de waterpoloheren en maakt dus nu indruk in Zaandam. Nou, Johan is eigenlijk wel bepalend daarin geweest. Zijn visie is zo belangrijk voor ons. Hij heeft ons echt naar dit niveau getrokken. Op spelgebied heeft hij ook een stukje mentaliteit in de groep overgebracht. Wat er voor nodig is om eigenlijk in de top te kunnen spelen. Maar echt de wil en om hard te trainen, die heeft hij echt wel gebracht. Oh, lekker. Goeie bal. De mannen uit Zaandam moeten het komend weekend laten zien tegen GZC Donk uit Gouda. En daarvoor zetten ze nog 1 keer alles op alles. Als je zo ver bent gekomen, wil je ook de beker meenemen. Nu willen we winnen ook. En zo trainen we ook. Dan kan je de rest van je leven blij zijn. Dat maakt dat sprookje dan toch wel een beetje compleet, denk ik, hè? Het zou het sprookje echt compleet maken, absoluut. Dat is het wel een beetje, hè? Zo voelt het inderdaad wel, ja. Ja, zeker weten. Vrijdag, eerste wedstrijd thuis tegen Donk. ZV De Zaan. Wie weet wel, kampioen voor Nederland. Van het bad weer snel terug naar het veld in Doetinchem naar Ragnar Niemeyer. 20 minuten nog en het is nog altijd 0-0. Hij wil er niet in. Konings zojuist ingevallen spits. Nou, doe die ook maar weg. Want oog in oog met die keeper. Het is al zijn derde grote kans. En als je hem dan die bal er niet in krijgt, ja, dan doe je niet waar je voor gehaald bent, hoor. Het was een niet te missen kans. Het lag aan 2 kanten open. Op 1 meter of 10 was er de mogelijkheid. Ja, het was een droomkans. Het was niet eens een mogelijkheid. Het was veel meer. Het is 0-0. De Graafschap wil zo graag. Mike Snoei wordt nerveuzer op de bank. De bal moet even terug bij de Graafschap, omdat het te druk is rond de middenlijn van de Pavert. Richting zijn keeper, richting Rodi de Boer. Ook al een van die Telstar-spelers uit het verleden. Daar hebben ze te veel van lopen bij de Graafschap. Geen Van Huizen. Hij is geschorst. Ervaren verdediger. Laatst nog doelpuntenmaker. Dat was hij in de wedstrijd tegen Jong Ajax. Bal komt. Kopbal ook. Ja, hier kan hij dan niet zo hevel aan doen. Koningsbal vanaf de rechterkant. En dan moet hij met het hoofd richting de bal. Krijgt hij er weinig kracht achter. Dat kan je hem in dit geval. Hij stond niet helemaal goed. Niet kwalijk nemen. Hij is voor Koot. En daar is de uittrap van die Limburgse doelman. In Brabantse diensten dus. 71ste minuut staat op het scorebord. Kopbal van Joppes. Geen goede kopbal in de assen van het veld. Aanvoerder van Helmondsport met de bal vooral de hoogte in. Niet echt naar voren toe. Bij de middenlijn opgepakt door Tutu Arima. Seuntjes. Ze proberen door het hart van de verdediging te komen. Keer op keer. Zepar ertussen. Ja, je bent toch geneigd om te denken het gaat een keertje mis. Van Michem geeft een harde bal richting Opoku. Maar van Opoku heb ik weinig gezien. Fout van die keeper. Hij laat hem gaan en daar is hij dan. Nee, Zeper haalt hem weg en dan staat Koot weer op de lijn en heeft hij hem. Nadat hij eerst die fout maakt en de bal zo klaarlegt, dan denk je hij gooit hem erin. Maar de bal eindigt in de handschoenen van Koot. Het is het eerste foutje dat hij maakt vanavond. En zonder gevolgen 0-0 is de stand. Sorry, ja, we waren nog eventjes midden in die kans. Zo gaat dat. Het is ontstellend spannend. En we gaan door met het andere nieuws. de bibliotheek mag weer open. Ja, premier Rutte die heeft zojuist in de Tweede Kamer in het debat over de coronamaatregelen een verrassing uit de hoge hoed getoverd. Want die verrassing was voor de bibliotheken. Die mogen namelijk volgende week weer open. Hij deed die toezegging na flinke druk uit de Tweede Kamer. Aan de lijn hebben we Anton Kok, interim-directeur van de Vereniging Openbare Bibliotheken. Goedenavond, meneer Kok. Hey, goedenavond. Bent u blij met deze aankondiging? Ja, heel erg blij. Het is misschien niet zo spannend als de Graafschap, maar alle bibliotheken zijn er heel erg blij mee. Kan die uit de lucht vallen? Ja en nee. We hebben een jaar geleden tijdens de eerste lockdown ook de motie Klaver gehad, die oog had voor de maatschappelijke functie van de bibliotheek. En ook toen ook al aangaf dat de bibliotheken eerder open moesten om die functies te kunnen doen. En we zijn heel blij dat de Kamer oog heeft gehad voor de belangrijke lokale functie van de bibliotheken. En dat zie je ook terug in die motie van D66. Daar zijn we heel erg blij mee. En om het maar even te illustreren aan, het is een beetje een tranentrekker. Maar wij kregen mails binnen van bibliotheken waarbij senioren vroegen van waarom mogen we niet naar binnen? Want we zijn gewend om bij jullie op de computer alles te regelen, want die hebben we zelf niet. En er was zelfs iemand die zijn vaccinatie moest regelen en de bibliotheek niet in kon. En dat is een soort illustratie voor de maatschappelijke functie van de bibliotheek naast boeken uitlenen. Ja. En, dus we zijn heel blij dat die weer open kunnen. De Tweede Kamer heeft niet vaak nog wat kunnen veranderen aan voorgestelde maatregelen van het kabinet. Heeft u vandaag flink moeten lobbyen? Ja, dat hebben we. Maar dat lobby is niet alleen van vandaag. We zijn voortdurend in gesprek met het ministerie en daar... laat ik zo zeggen, ook het ministerie ziet volledig de maatschappelijke functie van de bibliotheek die nu 5 jaar nu speelt nadat de wetswijziging is geweest. En dus het is niet een lobby van hart tegen hart, maar het is meer een lobby van hoe kunnen we elkaar helpen om deze goede functie van de bibliotheek over het voetlicht te krijgen, zodat die een andere rol kan spelen in het openingsplan. Ja, u zegt dus, het ministerie had daar ook wel oog voor en die zag dat ook wel. Toch was er druk van de Tweede Kamer nodig om het bij het kabinet gedaan te krijgen. Ja, en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Hè? Want als je het vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid bekijkt, gaat het om de wet van de grote getallen en verkeersbeweging en dat soort zaken. En statistische gegevens over besmettingen. Daar willen we niet tegen ingaan, maar we willen wel graag dat de Kamer, en dat hebben ze laten zien, oog heeft voor de specifieke maatschappelijke functie van de bibliotheek. En gelukkig is iedereen daarin meegegaan. Daar zijn we heel blij om. U heeft dus ook contact geprobeerd te leggen met de Kamer, met partijen in de Kamer. Ja, nee, precies. Dat hebben we uiteraard. Ja. Ja. Ja, ja. Over 2 weken staat de Boekenweek gepland. Dat is, ja. Dat is fijn, extra mooi dat de bibliotheken dan open zijn, toch? Ja, klopt. Zeker. En dat is zeg maar... we zijn blij dat we ook daarin mee kunnen nu op dit moment, samen met alle boekhandels die daar ook naar uitgekeken hebben om dat weer op een goede manier op te pakken. En het achterliggende idee wat erachter zit is leesbevordering, voorkoming van laaggeletterdheid. Dat zit allemaal in de nieuwe maatschappelijke opgave van de bibliotheek. Dus het gaat ons vooral om dat we die grote maatschappelijke opgaven in Nederland aan gaan pakken. En die zitten op het gebied van laaggeletterdheid en leesbevordering. Goed. Goed dat de bibliotheken dan dus binnenkort weer open zijn. Dank u voor uw tijd, Anton de Kok, interim-directeur van de Vereniging van de Openbare Bibliotheken. De Graafschap vecht tegen Helmond Sport, maar, denk ik, Ragnar, inmiddels ook een beetje tegen zichzelf. Ja, zegt dat wel met de kansen en de mogelijkheden die er zijn geweest. 0-0, weer een hoekschop steeds van Michem. Dicht bij het doel, niemand kan erbij van de Graafschap. Laatste aangeraakt door Karim Loukili. Die helaas niet bij was omdat hij te zwak was bij Helmond Sport vanwege de Ramadan. Terug in het elftal, uitverdedigd, opgepakt door Rolie de Boer bij de middenlijn. De doelman van de Graafschap. Hoge bal weer, strafschopgebied in bij Helmond Sport. Van Michem gooit hem maar eens naar voren toe. Daar is Koot in 2 keer. Maar hij heeft hem uiteindelijk in zijn 2 witte handschoenen. En neemt dan eventjes zijn tijd. Spelen een geweldige wedstrijd op deze manier. Komen aanvallend misschien niet helemaal uit de verf. Maar houden wel heel veel tegen de Brabanders. Met Rijt nu. De rechtsback die de middenlijn oversteekt. En krijgt de bal dan terug. Speelt hem naar het middenveld. Richting van Keilegom. Een van de beste op het veld. Middenvelder met half lang haar in de as van het veld. En hij naar de linkerkant met de paasbal. Gaat richting het strafschopgebied van de Graafschap. Van Keilegom. Rug naar het doel op de lijn van het het strafschopgebied. Terug naar de linkerkant. De Graafschap weet bijna niet meer wat verdedigen is. Bal komt voor! En gaat ernaast! Hij gaat er niet in. Hij had er zomaar in gekund. Dat lijkt me Hendricks. De nieuwe spits van 19 jaar. Als hij het is, had het zijn eerste in het betaalde voetbal kunnen zijn. Even met een klein voorbehoud. Hij glijdt hem van heel dichtbij. Net langs de paal in het elftal gekomen. Als invaller voor Thomassen. Notabene een oude Graafschapspeler. Daar hadden we weinig van gezien. Maar hij heeft hem toch bijna te pakken, zegt hij, die goal. Hendricks. Het zal je gebeuren, zeg. Bij een van je allereerste duels in het betaalde voetbal. Deze wedstrijd beslissen met je eerste goal. Graafschap komt er nu even niet aan. Het is Helmelsport aan de rechterkant. Nog 13 officiële minuten. Balbezit is er voor Boy Rijt. Goed seizoen gedraaid. Zoals de hele tweede competitiehelft van Helmelsport goed was. Diepe bal, linkerkant van het veld. Daar gaat Hendricks, sliding. Het is Van Heertem die dat duel op felheid wint. En dan een vorige trap. Ja, daar staan er genoeg, zou je zeggen, van Helmelsport. Ze hadden hem kunnen laten lopen tot bij de keeper. Zepar pakt hem met het hoofd. Helmond heeft de bal bij de middenlijn. Heeft de bal en speelt hem naar de middencirkel met Duivenstein. Hij is de topscorer met 11 goals. Nog niet echt in scoringspositie geweest, maar ze gaan weer meedoen. Helmondsport voelen dat er kansen zijn op een stunt. Voelen dat er kansen zijn op die plek 10 die ze willen. En om de club weer eens even op de kaart te zetten. Want het is veel te stil geweest in Helmond. Nou, daar kan vanavond verandering in komen. Daar is de bal op het middenveld. Goeie solo, zeg, van die Lukili. As van het veld geeft hem mee aan de linkerkant. Dien van de Sluis, bal doorgestoken aan de linkerkant. Nou, dan moet Hendricks hem voor het doel gaan brengen. Dat doet hij ook. Maar bij de eerste paal staat De Boer. 79ste minuut op het bord. Ooit was er een kampioenswedstrijd in 91 van de Graafschap. Dat speelde toen ook tegen Helmelsport. Goal nog daar, of in ieder geval het meespelen van Erik ten Hag. En het meespelen van Hans Kraaij junior Simon Kistenmaker was de trainer. En zo'n avond hadden ze eigenlijk weer in gedachten. Hele zwakke scheidsrechter toen, meneer Modderman. Nou, de scheidsrechter vandaag is goed, doet niet veel fout. Bal komt richting Seuntjes. Maar ja, het is 4-1. Dat win je niet zo makkelijk. Seuntjes krijgt de bal bij toeval. Bij de penalty is dit nog een keer bijna. Maar bijna is ook vanavond niet helemaal. En bijna is toch ook wel het woord van de avond aan het worden zo langzamerhand. Als de 79ste minuut er ook bijna op zit. Het aantal kansen de afgelopen minuten toch is afgenomen. Ondanks het inbrengen van Melvin Platje, de cultheld. Bal blijft daar wat liggen, wordt uiteindelijk opgepakt. Net op de Graafschappenhelft. Dat gebeurt door Baas, gaat het achteruit naar De Boer. Drijft de bal wat voor zich uit. 2-3 meter buiten het strafschopgebied van de Graafschap. 76 punten. Virtueel 77. Doelsaldo van Go Ahead is veel beter. Ik geloof 17 goals verschil. Daar is Platje bijna aan de keeper. Staat op de doellijn. Een Platje buitenspel. Of geel voor het uitdelen van een duw. Hens van Melvin Platje. Maar je denkt toch even, daar gaat hij. Want zo'n hensbal verdekt Melvin Platje is wat dat betreft een ratje. Hij weet dat goed te verbergen. Maar de scheidsrechter heeft het gezien. Rob Dieperink. We zitten op 10 minuten voor het einde. 10 minuten. Go Ahead of de Graafschap dat 1 goal moet maken. You really like Dionne Bromfield was dat met Voelen. De klok tikt en die tikt in het nadeel van de Graafschap. Want nog steeds geen doelpunten tegen Helmond Sport. Rachter Niemeyer. Ja, of hij tikt in het voordeel van Go Ahead Eagles. Dat kan natuurlijk ook, hè? Want je bent er nu wel heel dichtbij als je uit Deventer komt en voor Go Ahead bent. Minder dan 7 minuten officiële speeltijd. Momentje nog met platje zojuist. Mogelijkheid vrij dicht bij het doel, maar keeper had de bal en de ingooi is nu voor Helmond Sport aan de linkerkant van het veld. Ja, dit zijn van die wedstrijden waarbij de gekste verhalen natuurlijk rondgaan. Van tevoren een jaar gratis autowassen werd er aangeboden vanuit Deventer. Een jaar gratis bier, een jaar gratis stroopwafels eten, allemaal dat soort dingen. Maar ja, een doosje Rolexen zou vermoedelijk meer zoden aan de dijk zetten, denk ik, dan dit soort dingen. Dan zou ik het wel weten. Er schijnt hier ooit wel eens dat soort dingen plaatsgevonden te hebben in een ver verleden. Maar ja, toen gebeurden er wel meer gekke dingen in een ver verleden. Als er een wissel gaat komen bij Helmond Sport. Ja, dit onderbreekt toch wel een beetje de cadans natuurlijk bij de Graafschap. Want het gaat allemaal heel kalm aan. Het is Lukili die van het veld afgaat. En Bastiaans die erbij gaat komen. Dat zijn allebei vleugelspitsen bij de ploeg uit Brabant. Nou, daar is de wissel. We zitten in de laatste 6 minuten. Je zult Mike Snoei zijn. Hè? De bijnaam de Meistermacher hebben. Maar ja, hij heeft heel weinig gewonnen. De A1 van Vitesse maakte die knap. Dat wel in 99 kampioen. Rond 2 periodetitels. Nota bene met Go Ahead Eagles. De vijand vanavond. En Helmond gaat komen. In de as van het veld is het Van Keijlegom aan de rechterkant. Kan de bal worden meegegeven. Rijt raakt hem dan kwijt aan Van Michem. Kleine pasjes. Wil de middenlijn gaan oversteken op tempo. Dat is ook precies wat hij doet. Maar is zijn afgespeelde bal niet goed. Die wordt opgevangen door Dien van der Sluis. Die gaat de middenlijn over. Nee. Het zal toch niet zo zijn dat op een counter Helmond Sport zometeen ook nog een goal gaat maken. Daar zijn ze niet heel vaak dichtbij geweest. 1 of 2 momenten in de wedstrijd dat het had gekund. Nu wordt er balverlies geleden. Tutu Arima, ja, die moet uitkijken. Die heeft al een gele kaart. Beging een tijd geleden nog een schwalbe. Dat was volgens mij aan het einde van de eerste helft, toen de wedstrijd net hervat was. En toen keek Diepering toch wat mij betreft, en ook wat betreft een aantal mensen uit Deventer, las ik her en der, even de andere kant op. Want een schwalbe zou ook een tweede gele kaart kunnen zijn. Die krijgt hij hier dus ook niet. Vrije trap is er genomen. Boy Rijt, rechterkant, ingeleverd bij de Graafschap. Maar net zo makkelijk bij de middenlijn weer opgepakt door Helmond Sport. Door Guus Joppe. Veel eerste divisie gespeeld. Maar bij Willem II ook nog eventjes in de eredivisie. Meegegeven aan de linkerkant waar Van Heerten mis zit. Maar de bal is als laatste geraakt door Helmond Sport. 4,5 minuut voor tijd op de Vijverberg. Het is nu echt bibberen. Het is nu echt sidderen. Want het moet nu echt wel gaan gebeuren. Waar blijven de kansen? Waar is het slotoffensief? Of was de hele tweede helft misschien wel een slotoffensief? Als daar op de kop van het strafschopgebied Melvin Platje het probeert. Maar zijn bal zeilt meters naast. Er zit geen overtuiging in. Hij kon er misschien ook niet zo heel goed bij de spits die ooit begon bij Volendam, de superinvaller was. Nou, als hij hem vandaag maakt, dan is hij voor de rest van zijn leven de superinvaller. Dat wil hij misschien niet zijn. Maar deze vanavond willen ze allemaal wel maken. Bal komt van de voet van Rowan Coat. Die keeper, dat is de beste man bij Helmond Sport vanavond. Daarover bestaat geen twijfel. Hoge bal naar voren toegekopt. Daar komt Coat, is het snelste bij de bal van allemaal. En dan is het te makkelijk. Hij troeft Van de Paver trouwens af. Is een paar minuten geleden als extra stormram voorin gaan spelen. Met zijn lengte ballen doorkoppen. Net als Seuntjes. 86,5 minuut gevoetbald. Bal op het middenveld bij Helmond Sport. Met Arno van Keijlegom aan de rechterkant. Is het Rijt. Dan de bewegingen. Bal met wat geluk meegenomen door Hendricks. Gaat hij over de zijlijn via Tutu Arima. En komt er een ingooi aan voor Helmond Sport. Ja, de scheidsrechter zet. Maak maar een beetje tempo. Dat zegt Dieperink. Maar er is niet veel tijd meer. En er zal ook niet zo heel veel extra tijd gaan bijkomen. Meer dan 1 minuut of 2 zal dat normaal gesproken toch niet zijn. Bal is bij Gooselink aan de rechterkant. Komt er nog een voorzet van Helmond? Nee, dat niet. Minder dan 3 minuten. En dan is Go Ahead Eagles gepromoveerd naar de eredivisie. En heeft de Graafschap het niet gered. Maar het zijn dus nog wel 3 minuten plus extra tijd. Kunnen wij nog eventjes het buitenlands voetbal doornemen. Atletico Madrid lijkt goede zaken te doen in de Spaanse titelstrijd. Atletico leidt bij rust met 2-0 tegen Real Sociedad. En als ze winnen en die laatste 2 wedstrijden ook winnen, dan is Atletico kampioen van Spanje nog lang niet dus. In Engeland speelde Chelsea tegen Arsenal. Tussenstand 0-1. Dus 1-0 voor Arsenal is. En de strijd op het laatste Champions League ticket is spannend. In Italië, Juventus lijkt daar naast te grijpen. Sassuolo tegen Juventus werd 1-3. Club Turijn won dus wel. Torino AC Milan werd 0-7. Atalanta Benevento 2-0. En Juventus staat nu vijfde. 1 punt minder dan nummer 4 Napoli. En er zijn nog 2 wedstrijden te spelen in de Serie A. Nog een opmerkelijk bericht uit België. Daar werd de topper tussen Genk en Anderlecht met een kwartier uitgesteld omdat er geen VAR aanwezig was. De scheidsrechters waren allemaal op tijd, maar het busje waar de videoscheidsrechters in zitten, dat was niet op tijd. Het bedrijf dat de bus moest leveren was vergeten dat de topper vanavond gespeeld werd. Er is alsnog een busje naar Genk gereden, maar dat was te laat om alles op tijd operationeel te krijgen. En dus moest de afstrap van de wedstrijd worden uitgesteld. Inmiddels is het bijna afgelopen. De stand is daar 1-1. 0-0 nog bij de Graafschap tegen Helmelsoort. Kan het nog, Ragnar? Het kan altijd, zolang de klok loopt. Hoop sterft als laatst. 1,5 minuut, het is 0-0. Ze kunnen vaak laat scoren bij de Graafschap. Dat hebben ze vaak genoeg laten zien. Maar dit slappe kopballetje is voor die Roman Coat. Ja, ze deden het bijvoorbeeld tegen Almere City. Gelijkspel, 96e minuut. Goal toen vlak voor tijd van Schuurman. En die was al eens eerder de held. Het is 0-0. Daar gaat de bal naar voren toe. 1 minuut officiële speeltijd nog. Naar voren bij Helmelsport, voor alle duidelijkheid. En de Boer gaat hem meegeven aan de rechterkant. Helmelsport houdt tegen. Wat doen ze het eigenlijk voor? Waarom geven ze het niet gewoon weg? Ja, dat is sport. Zo werkt dat. En ze zijn grimmig, willen zich niet laten wegspelen. Willen misschien wel niet een feest meemaken bij de tegenstander. Ze vieren misschien veel liever zelf feest. De Graafschap, dat komt met Tutu Arima. Snelt langs iedereen. Dit zijn de momenten. Snelheid in de aanval op Opoku. En dan toch weer Joppe 2 meter voor de doellijn. Namens Helmelsport, de aanvoerder, kan hem het strafschopgebied weer uitbrengen. 30 tellen. En dan zal het bord omhoog gaan. Dan weten we hoeveel tijd erbij gaat komen. Bal valt misschien wel goed nu. Bij toeval, die keeper zit weer een been tussen. Er wordt gezegd hens. Dat zegt Van der Pavert, maar dat lijkt me niet. Maar wel een hoekschop. 15 seconden voor tijd. Daar was Van der Pavert een keer in de 41ste minuut, zie ik op mijn blaadje staan, gevaarlijk uit. Met een kopbal toen recht af op Rowan Coat. En hebben ze voor de rest te weinig uitgehaald vanavond. De officiële speeltijd zit erop. We krijgen er 5 minuten extra bij. Dat vind ik aan de forse kant, als ik heel eerlijk ben. Want zoveel gekke dingen kan ik me niet zo herinneren uit de tweede helft. Daar is de counter van de ploeg uit Brabant met Rijt. Bal blijft liggen. Ik heb het gezegd, dat is gevaarlijk op de helft van de Graafschap. Er zijn veel natte plekken. Hij wordt